NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene, de enige Nederlander die zich Olympisch kampioen mountainbike mag noemen, Bart Brentjes. En zometeen programmamaker Wilfried de Jong. Hij maakte een tv-reeks met topsporters over hun Olympische dromen. Maar nu eerst het laatste nieuws. Gelderse boeren, die kunnen voorlopig uitbreiden zonder stikstofvergunning. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS Journaal met Wouter Balgemoet. Boeren in Gelderland die hun bedrijven uitbreiden zonder stikstofvergunning worden door de provincie voorlopig met rust gelaten. De provincie doet die toezegging na protesten van boeren, meldt Omroep Gelderland. Onder de oude stikstofregels was het voldoende dat boeren melden dat ze uitbreidingsplannen hadden. Nu die regeling is geschrapt, hebben ze een stikstofvergunning nodig, maar die is nog niet klaar. Een milieuorganisatie vindt dat zeker 50 boeren zonder vergunning moeten worden aangepakt. Maar de provincie Gelderland is dat dus niet van plan. Een enorme knal gisteravond in Utrecht. In het noorden van de stad was een ontploffing die in de hele stad te horen was. Niemand raakte gewond, maar in de omgeving is wel veel schade. Met name ruiten zijn gesneuveld van omliggende gebouwen. Buurtbewoners zijn er ook vandaag nog volop mee bezig. En als het goed is, even... De vloer golfde helemaal, maar misschien kwam dat ook wel omdat ik zo keek. Het is vanochtend het gesprek hier op het pleintje van de dag. Mensen zijn gisteren natuurlijk weggestuurd. Konden er niet bij zijn, komen nu kijken naar de plek waar het gebeurd is. Kijk, ik denk dat ze me in zo'n gat hebben gestopt. Dit is een sportveldje met een betonnen muurtje erlangs en een betonnen tribune. En een van die betonnen platen waar die tribune uit is opgebouwd, is helemaal weg. Ja, ze hebben hem waarschijnlijk hier neergelegd. Ja. En dan zie je hier de breuk eromheen en de muur. Ja, hè? Alle bladeren zijn weggeslagen. Ik denk dat ze hem in zo'n gat hebben gedaan. Kijk, en dat ze het gat hebben dichtgestopt. Oh, hier zit een gat in zo'n betonnen plaat. Ja, die zit er standaard in. En als je daar dan iets in stopt. Maar het is gewoon gewapend beton, moet je kijken hier zo. Je ziet hier ook bij het hek wat langs het sportveldje staat. De klimop die daar tegenaan staat, die is ook helemaal verwoest, hè? Ja, dat klopt. Oh, inderdaad. Ja, dat is weg, maar dat rookte ook nog gisteren. Dat hebben ze geblust. Oh, dat hebben ze moeten blussen? Ja, dat heb ik ze zien blussen, ja. En daar dus zijn de ramen eruit. Dat heeft de meeste impact gehad. Ja, hier op de hoek, aan de overkant van het pleintje van de Boisseaustraat. Daar zie je alweer nieuwe ramen, althans noodramen, er tegen aangeplakt. Ja. Ja. Enorme knal moet het zijn geweest. Waar woont u? Gigantisch. Schuin aan de overkant. Uw ramen wel oké? Onze ramen van het Adrien Menneke zijn oké. Ja. Maar je voelt het hele huis trillen en de ramen echt schudden. Dus je zat echt rechtop. We zagen hier camera's. Ze hebben hier een paar maanden lang camera's gestaan. Die hebben ze net een kort poosje weggehaald. Dus ik weet niet. Het voelt toch ook een beetje als een uitdaging. Wat ik niet prettig idee vind. Nee. Ja, zo van jullie camera's weg, jullie ons in de gaten houden. Nou, ik weet niet, ik vind het heel onaangenaam voelen. Brokstukken ook nog hier van het beton. Waar woont u? Geusvest hierachter. Dus daar konden we het vanuit het appartementencomplex goed zien. Dan zag je een rookwolk ook, hè? Ja, echt een soort paddenstoel, dat was echt ongelooflijk. Ja, er is geen gewoon vuurwerk geweest. Ja, je ziet camera's zijn weg en het gebeurt weer wat hier. De schade door een mysterieuze ontploffing in Utrecht, in een verslag van Jeroen de Jager. In Nederland zijn nu in verhouding meer nieuwe coronabesmettingen dan in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren werden in Nederland ruim 10.000 nieuwe coronagevallen gemeld. In het Verenigd Koninkrijk, met bijna 67 miljoen inwoners, waren er 2 dagen terug 36.000 nieuwe besmettingen. Het was het hoogste aantal sinds 22 januari. Ter vergelijking, in Duitsland zijn gisteren iets meer dan 800 nieuwe coronagevallen gemeld. In Bosnië en in Nederland wordt dit weekend de massamoord op Bosnische moslims herdacht. Deze maand is het 26 jaar geleden dat de enclave Srebrenica in handen viel van de Bosnische Serviërs. Het gebeurde onder de ogen van Nederlandse VN-militairen. 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. Gisteren is in Porto Chari een aantal pas geïdentificeerde slachtoffers herbegraven. En vanmiddag om 3 uur is er een plechtigheid ook op het plein in Den Haag. Vanwege rookoverlast door een brand in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven is de maximumsnelheid op de nabijgelegen A12 en N11 verlaagd. De brand brak vanmorgen vroeg uit, niemand raakte gewond. De brandweer verwacht wel de hele dag nog te moeten blussen. De Britse miljardair Richard Branson lijkt de winnaar te worden van de ruimterace met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het ruimtevaartuig van Branson wordt over 3 uur in de Amerikaanse staat New Mexico gelanceerd. Branson gaat tot 80 kilometer hoogte. Over 9 dagen wil Bezos tot 100 kilometer gaan. Vanaf nu kunnen ook kinderen van 12 jaar een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Kinderen die later dit jaar 12 worden, moeten nog even wachten. Het NOS-journaal. In Aalst in België is een vrouw overleden die besmet was met twee varianten van het coronavirus. Het is een vrouw van 90 jaar, ze overleed in maart. Mogelijk was ze door twee mensen besmet. Het is onbekend of een dubbele corona-infectie veel zieker maakt, zegt deze Vlaamse verslaggever. En of die co-infectie dus een rol heeft gespeeld bij de snelle achteruitgang van die 90-jarige patiënt. Zij was nog niet gevaccineerd, kwam in het ziekenhuis terecht en testte bij haar opname positief. 5 dagen later is ze overleden en het is ook nog niet bekend hoe de vrouw uiteindelijk besmet is geraakt. Volgens Belgische wetenschappers was er wel bekend dat zoiets mogelijk is, maar hadden ze dat in de praktijk nog nooit gezien. De Tour de France gaat vandaag verder met de 15e etappe. Een dag voor de rustdag, een etappe over 191 kilometer. Die vandaag van start gaat in Serre. 4 beklimmingen verder finishen de renners dan in Andorra. Verslaggever Steven Dalenboud, goedemiddag. Goedemiddag. Peloton gaat dus van start in Serre. Een bijzondere startplaats, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Voor het eerst dat een toeretappe hier start. Een bijzonder dorpje en sowieso niet zo heel vaak hoor in deze hoek dat de Tour er langskomt. De uiterlijke oostkant van de Pyreneeën. Serre is een plaatsje vol geschiedenis ook. Pablo Picasso heeft hier gewoond. En het is ook nog een keer de geboorteplaats van 5-voudig Olympisch kampioen biathlon Martin Fourcade. Dus ja, een bijzondere plaats. Kijk. Gisteren was een dag voor de vluchters met natuurlijk het Nederlandse succes voor Bauke Mollema die de etappe won. Hoe is dat vandaag? Kunnen we weer Nederlands succes verwachten misschien? Nou, verwachten is denk ik een groot woord. Gisteren hielden de klassementsrenners zich ook rustig, hè? Omdat de klimmen toch van een andere orde waren dan vandaag. Vandaag zal het wat heftiger zijn allemaal. Dus die gaan we sowieso zien. Daar gaan we sowieso een strijd zien. Maar ja, er is nogal zeker wel kans voor vluchters. Vooral vluchters die wat lager in het klassement staan. Bijvoorbeeld Steven Kruiswijk. Als we dan toch even de oranje hoed opzetten, dan zou ik daar misschien wel eens naar kijken. Want op de rustdag zei Kruiswijk dat hij zijn zin heeft gezet op die etappe van vandaag. Ja, als we vooruitkijken, zeg maar, naar de lastige ritten die gaan komen, dan wil ik me zeker laten zien en gaan voor die rit. En ja. Zeker nu ik op achterstand sta, heb ik niks te verliezen en kan ik echt all in gaan. Ik heb gewoon gezien dat er nog 4-5 kansen liggen op zo'n rit. Dus je moet nu de kansen pakken wanneer ze komen. Ik ben niet zozeer bezig met welke rit. Maar ja, als ik dan toch eentje moet kiezen, de rit naar Andorra, is denk ik wel echt een hele goede. Nou, hopen dat lukt, dat we hem in de spits van de wedstrijd gaan zien. En dan daarachter kunnen we dan gaan kijken. Dat vind ik nog wel interessant hoor. Of klassementsleider Pogacar, net als in die Mont Ventoux etappe, misschien toch wel een beetje zal kraken. En of Jumbo-renner Jonas Vingegaard, 4e staat hij na gisteren. Of hij weer een rol kan gaan spelen zoals hij dat deed in die etappe over de Mont Ventoux. Ik denk dat het een interessante dag wordt. De etappe begint zometeen om 11:40. Dat is dus over de 12 minuten al. En Radio Tour de France is er vanaf 2:00. Zo is dat. Dankjewel, Steven Dalenboud. Stervoetballer Lionel Messi heeft voor het eerst een grote prijs gewonnen met het Argentijnse nationale elftal. In de finale van de Copa America werd aartsrivaal Brazilië met 1-0 verslagen. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires barstte na afloop een groot volksfeest los. Het is voor het eerst sinds 1993 dat Argentinië een groot internationaal toernooi heeft gewonnen. 11:59 is het bijna. U krijgt het weer nog. Af en toe zon vanmiddag. Later vooral in het noorden en oosten buien. Soms met onweer en veel regen. 20-24 graden is het. Morgen vooral in het zuiden buien. Iets warmer dan vandaag. Dankjewel. Door naar de ANWB. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag. De vertraging die er is ontstaan door werkzaamheden. Vooral in Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten oponthoud op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend en Horen. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging een kwartier tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. Je hebt ook een kwartier oponthoud op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Het staat daar vast voor de aansluiting met de A1. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A50. Dankjewel. Krijgt de Olympisch mountainbike kampioen van Atlanta, Bart Brentjes, na 25 jaar eindelijk een Nederlandse opvolger? Wie weet. En straks geeft tv-maker en columnist Wilfried de Jong een antwoord op de vraag aan welk litteken op zijn lijf een verhaal zit. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Central Point. Get IT done. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle Vileda schoonmaakartikelen. Nu tot 30% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Peter de Vries was natuurlijk een journalist. Een bijzondere journalist. Is een bijzondere journalist. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Wilfried de Jong maakte in aanloop naar de Spelen in Tokio bijzondere mini-portretjes van sporters die kans maken op een medaille. We zien de Olympiërs in bed liggen en horen de stem van Wilfried die zijn gedachten laat gaan over hun krachtige, maar ook kwetsbare lichaam. Het levert intieme, kunstzinnige filmpjes op van ongeveer 3 minuten elk. Hij zit hier tegenover mij. Wilfried, welkom. Ja. Eigenlijk komt in deze filmpjes alles samen, dacht ik. Je liefde voor sport, je sterke observatievermogen en de kunst ook om daar woorden aan te geven. Nou, dat klinkt mooi. Een goede intro. De intro is goed. Ik denk dat je gelijk komt een hoop samen. Ik heb geschreven, ik heb gekeken, ik heb naast de cameraman gestaan, me bemoeid met montage. Ja, ik ben echt een bemoeial als het om mijn werk gaat. Maar op een goede manier hoop ik voor anderen. Dus dan komt er een hoop samen. Ja, een perfectionist ben je, geloof ik, hè? Ja, met een zucht erna. Het is soms ook vervelend om een perfectionist te zijn. We gaan het erover hebben. En in de archieven van Ron Vergouwen, mediadeskundige, komt de naam Wilfried de Jong veel voor, denk ik zo. Ja, als je gaat zoeken op Wilfried de Jong, dan komen er honderden trefwoorden komen naar boven. Ja, je hebt al zoveel gedaan. Jouw cv is echt enorm. Ja, eigenlijk bijna mijn hele leven ben je al op televisie. En ik heb dat valt wel mee, hoor. Vanaf mijn 40ste pas. Ja, nou ja, maar goed. Nou, misschien iets eerder. Hij is heel jong nog, hoor. Ik ben 12. Nee, ik heb heel wat leuke dingen gevonden. Laat ik zo horen. Leuk, we zijn benieuwd. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Wilfried de Jong, geboren op 30 september 1957 in Rotterdam. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik zo interessant aan topsporters. Monomaan gedrag. Dit is een terugkerende droom 's nachts. Dingen net niet halen. Dus, maar de laatste tijd ook wel vaak een telefoon bij me hebben en een nummer in willen drukken en het lukt maar niet. Oh, aan dit litteken op mijn lijf zit een verhaal. Mijn linker dijbeen, daar zit een flinke Jaap. Genezen en wel, maar goed, die is al 15 centimeter of zo. Dat verhaal komt zo. Van dit bijbaantje heb ik veel geleerd. In de pindakaasfabriek 2 weken lang pindakaaspotten gevuld met de ene week gewone pindakaas en de andere week met hete sambal pindakaas. Dit heb ik ontdekt over mezelf de laatste tijd. Nou, dat als je ouder wordt, dat niet betekent dat de onzekerheid of de twijfel afneemt. En dat misschien maar goed is ook. Dit is een van mijn favoriete plekken op aarde. In Nederland is het wel Rotterdam. En in Europa is het Italië en in de wereld is het New York. Dat is een slecht antwoord, hè? Nee hoor, is goed. Deze docent ben ik nooit vergeten. Ik weet niet. Ik weet zijn naam niet meer. Ik weet niet wel hoe hij eruit zag. Maar geschiedenisleraar op de middelbare school, die best wel goed les gaf, maar niemand luisterde en hij heeft heel vaak gehuild tijdens het lesgeven. Maar toch vond ik hem goed. In deze afspraak in mijn agenda deze week heb ik echt zin. Ik zie er ook een beetje tegenop, maar ik heb ook heel veel zin drie keer nooit meer slapen presenteren. Oh. Omdat Pieter van der Wiel op vakantie is. Dit vind ik stom aan mezelf. Dit vind ik stom aan mijzelf. Een tikje te egoïstisch misschien? Ja of nee, ik hoop dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach wordt. Ja. Engeland of Italië? Als vakantieland Italië en als het om voetballen gaat vanavond ook Italië. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, eerst maar eens even dat litteken op je dijbeen. Wat is het verhaal? Dat heeft met Waardenberg en Jong te maken, theaterduo. Waar ik lang mee gespeeld heb. En dat ik tijdens een act omhoog werd getrokken. Althans, ik hield mezelf aan één hand beet. Aan een soort decorstuk werd ik omhoog. Een automatisch ding omhoog getrokken. Een soort kabel. En Martin van Waardenberg stond beneden met de afstandsbediening. En toen ik op 6 meter hoogte ging, draaide hij altijd die afstandsbediening. Hij zei, hoe gaat het ook weer naar beneden? En dan ging hij helemaal lezen hoe dat dan werkte, die afstandsbediening. En ondertussen piepte ik daarboven. Dat kon ik 1,5 minuut volhouden. Maar die avond kreeg ik na 30 seconden kramp. En toen liet ik vanaf 1,56 meter los. En toen viel ik in Breda, de Schouwburg. En toen brak ik mijn heup. En verbrijzelde mijn pols. Dus die pols ziet er weer goed uit. Hij kraakt af en toe een beetje als ik contrabas speel. Maar die heup is eigenlijk wel voorbeeldig genezen. Ik kan er alles mee, maar in de zomertijd, als ik in een zwembroekje lig, dan zie ik weer dat witte streepje lopen. Ja. Ja, maar hoe kan dit eigenlijk? Ik bedoel, jullie doen een act en dan is er niet van tevoren bedacht hoe dat precies werkt? Of hoorde dit bij de act? Nee, als er nou een clubje, een duo erg secuur is met veiligheid en dingen, dan is het wel dat. We zijn dat heel secuur in dat alles precies klopt en dat alles ook kan. Maar ja, kijk, die kabel die brak niet. En waar ik aan hing ook niet. Het was puur het lichamelijk dat ik een mindere dag had. En daar hadden we ook een soort marge in gebouwd. Want ik wist gewoon dat ik aan één arm getraind en wel 1,5 minuut kon hangen. Dat wist ik gewoon. Ik deed het ook vaak bij mensen. Dan ging ik naar een deur, dan pakte ik die deur bij, ging ik er aanhangen en dan ging ik 1,5 minuut vol. Ja, even oefenen. Ja. Maar die dag, achteraf heb ik nog wel nagedacht of ik misschien te veel andere dingen had gedaan die dag. Ik weet nog wel dat ik een radioprogramma had en ik heb nog volgens mij 1 of 2 uur toen de lievelingsplaatjes van Pieter van Vollenhoven gedraaid met hem, met Pieter van Vollenhoven ergens in de ruimte. En ik weet dan dat ik daarna in een file kwam op weg naar het theater. En dat me dat onrustig heeft gemaakt. Dus misschien heeft dat stress. Misschien een beetje stress geweest. En misschien niet kalm genoeg aan de voorstelling begonnen. Nee. Zou kunnen. Nee. Want je bent niet echt een angsthaas, hè? Ik bedoel, jullie zijn. Nee, we doen het. Want we hebben. Jullie zijn nog steeds een duo trouwens. We zijn eigenlijk heel lang gestopt. Maar we hebben eigenlijk 1,5, 2 jaar geleden vanwege 100 jaar Luxe een voorstelling met Torre C gemaakt. En daarna hebben we nog een extra voorstelling gemaakt met een soort terugblik op ons oude werk. Wat mensen eigenlijk alleen nog maar via YouTube kennen of zo. En die dat heel graag live wilden zien. Dus er zitten ook nog wel spannende en gevaarlijke acts in. Ik heb toevallig deze week weer met Martin overleg gehad. Dus voorstellingen zijn uitgesteld vanwege corona. En dan moeten we misschien na de zomer weer spelen. Dus om dan toch ook wel echt 2 weken of 3 weken training in acht te nemen met elkaar. Want ik heb inderdaad ook dit weekend nog eens even wat oude fragmenten zitten kijken van jullie. En wat ik ook fascinerend vond, was de scène waarin jullie naar elkaar spugen. Ja. En uiteindelijk doe jij je mond open. Ik dacht, krijg je nou echt de spuug van hem naar binnen? Of is dit een act? Nee, dat hebben we 1,5 jaar geleden, in januari, toen we nog een maand speelden in het Luxe, hebben we die act ook weer gedaan. Die dus het meeste afschuw en de meeste hilariteit oproept. Ja. Maar die act wordt natuurlijk nu wel heel bijzonder. Want we, ja, dat was inderdaad in het gezicht spugen. En ja, dat is een soort moderne Lauren Hardy act. Hè? Het gaat van klein naar erger. Ja, dat moet je dan ook tot het ergst volhouden, vind ik. Ja, maar dat kan jij dus. Ik bedoel, al zou je mij heel veel geld geven, dat zou ik toch niet iedere avond weer iemand spugen. Ik zou het met sommige mensen ook niet willen en niet kunnen. Maar met Martin heb ik geen enkel probleem mee. Maar dat is wel acteurs eigen, hoor. Ik heb met Wim Oproek ook eigenlijk in coronatijd een dansvoorstelling gemaakt, waarin we gewoon ja in een bubbel zaten, zoals dat heet, zijn Vlaamse acteuren. En daar zaten we eigenlijk, het ging over een klimtocht in de bergen, dus ze hielden elkaar voortdurend beet. Dus het was gewoon nog één grote dans, dus elkaar steeds beet houden. Ja. En ja, dan kijk je helemaal niet op van elkaars zweet. Nee, maar dat is toch heel anders dan spuug inslikken, toch? Ja, ik maar bedoel, goed, als je nagaat hoeveel mensen elkaar zoenen, ja, dat is dat ook is met waar. Spuug op ja. Spuug. Hè? Nee, toch, ik vind het alleen maar ontzettend goed dat je dat doet. Ik bedoel, voorbij wat dan ook eigenlijk. Grenzeloos is het. Ja, het staat allemaal ten dienste van mooi werk. Ja. Ron, jij kent Wilfried natuurlijk ook. Weet jij, wat heb jij gevonden in je archieven, het oudste? Het oudste, nou, dat is natuurlijk ook iets van hem samen met Martin Waardenberg. Ik weet het trouwens dat toen ik die voorstelling van jullie op tv zag, ik was volgens mij toen 10 of zo. Dat maakte heel erg indruk. Ik weet nog dat ik dacht, waar zit ik nou in godsnaam naar te kijken? Nu begrijp ik het meer, dat het ja, heel lichamelijk was. Jullie waren met elkaar aan het smijten, hele stukken natuurlijk zonder tekst. Dus ja, nu kan ik er heel erg van genieten. En toen als 10-jarige dacht ik, wat is dit? Oh ja. Maar goed, het oudste wat ik voor jullie vond. Dat was een optreden in een radioprogramma, iconisch radioprogramma, een uur Ischa van Ischa Meijer. Oh, wauw, dat ben ik echt benieuwd naar. En ja, jullie gaan even luisteren. 1987 hebben we het over. En jullie worden uiteraard aangekondigd door de VPRO-stem Cor Galis. Jong talent, dames en heren, Wilfried de Jong en Martin van Waardenburg. Vaders drinken bier en rum uit limonade glazen. Moeders doen de buitenbol en bloemen in de vazen. Vader slaat met harde hand, de moeder is aan het huilen. Het kind dat staat weer aan de kant en laat het lipje pruilen. Ik heb het een beetje ingekort, maar ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Ik ben blij toe. Ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik was heel nieuwsgierig. Ik weet dat Ischa Meijer ons gezien had, dat hij het helemaal te gek vond. En vervolgens dat interview ging natuurlijk vol gas erin, maar wij konden hem wel hebben altijd. En waarom vind je dit verschrikkelijk? Omdat wij na een jaar of 2 jaar heel erg hekel kregen aan al die liedjes. Het was veel te veel in de standaardcultuur van cabaret, en daar wilden wij eigenlijk helemaal niet bij horen. En ik kan me dit liedje ook niet meer herinneren. Ik moet even denken wat het nou je was. Je hebt het gedelete gewoon. Ja, nou, jullie zijn in ieder geval een paar keer in dat programma te gast geweest. Ja, en dit was de allereerste keer. Toen hebben jullie alleen gezongen. Toen zijn jullie niet geïnterviewd. Later waarschijnlijk nog wel geïnterviewd. Ja. Maar goed, je bent veel meer, hè, dan theatermaker. Want je bent schrijver, columnist en programmamaker. Je maakt een serie. Het zijn bijzondere filmpjes van sporters die meedoen aan de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld handbalkiepster Tess Wester, Daphne Schippers en windsurfer Kieran Badlou. Het zijn sporters met Olympische dromen. En die dromen verwoord jij terwijl ze in bed liggen. Die avond na de estafette heeft Daphne ontspannen in bed gelegen. Dat kan bijna niet anders. Alle duiveltjes lagen al op één oor. Haar ademhaling kwam tot rust. Het hart klopte traag. Zelfs haar rug speelde even niet op. Zo ontspannen moet ze zijn. Dan kijkt iedereen in Tokio naar Daphne en is ze één van de mooiste atleten van de Spelen. Of ze nou wint of niet. En hoe is dit dan om terug te horen, Wilfried de Jong? Nou, dit is recent werk, dus dit kan ik wel aanhoren. Nou ja, het is wel. Ja, ik merk dat het heel veel aandacht heeft gekregen. Dat is maar, het zijn maar filmpjes van 3 minuten. Maar ik hoor dan bijvoorbeeld een lichte hartslag even erachter. Dat is zo'n geluidsman die daar echt een beetje geluid bij maakt. Bij die Kieran Badlou heeft hij volgens mij krakend scheepswrak hout gemaakt. En golfjes en zo. Heel echt een kunstwerk is geworden. Heel secuur werk, ja. Door iedereen die eraan heeft gewerkt. Ja. Want jij bent een perfectionist. Hè? Is er in de tekst die jij geschreven hebt heel veel veranderd iedere keer? Nee, ik schrijf een eerste tekst en dan komt die samen met het beeld. En dan gaan we wel kijken, goh, is het te lang? Moet er hier nog wat uit? Kan je hier nog een zinnetje plaatsen? Want hier zitten we net close op het gezicht. Kun je daar net iets daar doen? Dus ik pas het wel aan als de mensen met wie ik werk daarom vragen. Dat wel. Want het werkt heel goed natuurlijk, hè? Het is een soort combinatie tussen de ultieme menselijkheid, zou ik zeggen, gecombineerd met de heroïek van de sporter. Maar ook wel, het is ook wel, je moet ook wel heel voorzichtig zijn. Want ze deden dus allemaal mee. Zo'n Daphne Schippers en noem maar op. Tess Westen, best wel grote sporters. Die geven zich over aan de cameraman, in dit geval Rob Hotsemans. Die zegt, ga maar op bed liggen. Ja. En we vroegen aan iedereen, goh, doe de kleren aan zoals je in bed ligt. Nou, dan zullen er best mensen naakt slapen. Dat hoeft voor ons helemaal niet. Maar mensen lagen toch doorgaans in ondergoed. Dat is al één ding. Dan moet je wel echt veilig wanen met de techniek. Zeker. En ik schrijf een soort droombeeld over ze. Dus ze kunnen niet praten, wat ze ook heel fijn vonden. Sommigen vielen ook in slapen tijdens de opnames. Die vonden het echt heerlijk. Eindelijk is geen antwoord over gegeven. Ja. Maar goed, ik schrijf wel een heel vrij associatieve tekst over ze. Het is best wel risicovol eigenlijk. Want is het zo dat jij zegt dan nu bijvoorbeeld in dit fragment dat we hoorden, dat ze even, Daphne Schippers, geen pijn heeft in haar rug. Heeft zij jou dat verteld? Dat ze daar lekker, of is dat gewoon je eigen associatie? Dat is dus het droombeeld wat er is. Ik meende te zien want het was dus tijdens die estafetteloop, dat ze heel een harde schreeuw gaf en heel erg bevrijd leek van die mal waarin ze zit, dat ze in de eentje altijd maar moet. En ik zag gewoon het enorme plezier dat ze had om met z'n vieren te lopen. En daar ging mijn tekst over. Ja. Heb jij echt staan koekeloeren eigenlijk naar die lijven? Nou, koekeloeren is overdreven. Maar ik ben eigenlijk, ik sta eigenlijk naast de cameraman en fluister heel vaak in. Ik ben echt wel met z'n tweeën in de, ik zal niet zeggen dat ik de regisseur ben, maar een beetje wel. Mm-hmm. Dus dan fluister je heel erg in zijn oor. Misschien nog even daar. Misschien dan naar die schouder. Ja, dit is mooi. Nou, laat dit maar zo. Weet je, wacht even hier. Ja. En nu je ogen dicht, zeg ik dan, Daphne, doe maar heel langzaam je ogen. Doe Daphne langzaam de ogen dicht. Dus ik ben eigenlijk meer met het beeld bezig dan met het lichaam. Maar dit is wel het lichaam waar ik naar kijk, tuurlijk. Want zij hebben het nu mogen horen, toch? Ja, we hebben het vorige week allemaal toegestuurd. En wat waren de reacties? Ja, vond het allemaal, eigenlijk, voor zover ik gehoord heb, allemaal te gek. Ja? Ja. Ja, want het is, ze zijn ook heel kort in hun antwoorden. Fantastisch filmpje, punt. Ja, die zijn wel met wat anders bezig dan met filmpjes en met mij. Hè? Maar het is iets wat jij fascinerend vindt. Ik bedoel, Waardenberg en Jong is heel fysiek. Dit is ook heel fysiek. Ja. Op een of andere manier is dat iets wat bij jou iets in werking zet. Dat lijf wat jij observeert. Klopt. Ja, dat is wel echt een constante in mijn leven, denk ik. Ik heb natuurlijk die massagetafel gedaan, die massagetafelgesprekken. Toen kwam het echt voort uit het feit dat je dan lichaam en geest bij elkaar hebt als je mensen interviewt, wat heel mooi werkt, vind ik. Misschien heb ik het zelf ook altijd wel. Ik heb graag gesport altijd, hè, als kind en auto al. Goed gevoeld op het sportveld of op een fiets of met voetbal of zo. Dus dan neem je dat denk ik ook een beetje mee naar het werk. Je hebt een fragmentje ik heb er een aantal teruggekeken van de massagetafel. Natuurlijk in Holland Sport, maar al begonnen in Sportpaleis de Jong. Ik heb de allereerste eens even opgesnord, 1997. Weet je nog wie de allereerste was? Ik weet de eerste opname was volgens mij Peter Post. Klopt, ja inderdaad. De oud-wielrenner en ploegleider. Laten we even luisteren hoe dat klonk. Hallo Peter. Jouw vader die had een slagerszaak, hè? Doet dit je niet een beetje aan de hand denken? Klein beetje wel. Lette jij daar altijd op als ploegleider op zeg maar, wat je voor vlees in de kuip had? Ja, letterlijk? Letterlijk wel, ja. Wat vlees in de kuip heb je, zegt het wel. Je hebt erg met je zitvlak gezeten in de laatste tijd van je carrière, hè? 6, 37. Wat ging daar mis? Ik had een behoorlijke blessure aan mijn zitvlak. Zoals wij dat noemen, een dubbele zak. Hoe ziet het eruit? Ja, dan krijg je eigenlijk een verdikking erachter. Je hebt een zak en dan krijg je nog een zak erbij. En dan krijg je nog een zak erbij. Alleen zit daarin vocht? Dat was vocht en dat gaat een tijdje goed. Maar op een zeker moment wordt het zo erg, dan kan je eigenlijk niet meer zitten. En dan krijg je problemen. Ah, wat heerlijk, die openheid, hè? Ja, ik weet het nog, een zak en dan krijg je nog een dubbele zak. De zak van Peter, ja. Nou, waren er veel sporters die niet mee wilden doen? Die je toch te intimiderend vonden of wat dan ook? Nee, kijk, eerst was Peter Post en dan komen er meer. Er zullen best wel mensen nee hebben gezegd. Ik ben daar niet altijd bij als daarover gebeld of gedaan wordt. Maar er waren mensen die zelfs extreem makkelijk waren. Ik herinner me Wim van Est, een oud wielrenner, die was toen al 70er. En die kwam aan en we namen het altijd op oude kleedkamer van de Kuip. Zag er heel mooi uit. Dan stonden we klaar. En dan, ik kleedde me ook altijd om in een kleedkamer. Want ik deed dan in plaats van een pakje, deed ik dan een trainingspak aan. En dan stonden die sporters bij me. Ik vond, je moet tegelijk verkleden. En die Wim van Nes, die kleedde zich helemaal piemeltje naakt uit. En die zei, waar moet ik leggen? Zo'n Brabander. En liep gewoon in zijn blote reet, liep hij gewoon binnen. Wij zeiden, joh, je moet nog een handdoek. Oh ja, maakt hem helemaal niks uit. Dus het natuurlijke gedrag van een wielrenner die klaar is met een toer-etappe en gaat liggen en gemasseerd wordt, is ook bloot. Er zijn heel veel sporters ik weet niet of jullie gesport hebben, daar is dat tot voor kort, dus ging iedereen bloot de kleedkamer in natuurlijk, met voetbal elftal of wat dan ook. Dus daar was dit ook een beetje bij. Ja. Het leuke is dat ik enige tijd geleden jou als tafelheer zag bij De Wereld Draait Door. En daar was Marco van Basten te gast. Oh ja, die ja. had zijn biografie geschreven. Hè? En aan de orde kwam nog even dat Sieg Heil gedoe. Dat hij dat als een soort foute grap had gezegd. En jij was een van de interviewers dus, samen met Matthijs van Nieuwkerk. En het is me bijgebleven dat jij echt contact wilde. En ook cut the crap, Marco. Ik wil gewoon antwoord op mijn vragen. Ja, dat klopt. Ja, herinner ik me nog wel. Ja, het ging over zijn biografie. Maar dit was toen net 1 of 2 dagen daarvoor gebeurd. En ik dacht van ja, die moeten we het wel even over hebben. Ja, want hij wilde het er eigenlijk niet over hebben. Nee. En toen zei hij, ja, hoor, we gaan het er echt niet 1 uur over hebben. Maar ik wil gewoon. En dan kijk je ook heftig, hè? Oh ja? Ja. Ja. Nou ja, dat kan ik zelf niet meer terugzien nu. Maar ik geloof het onmiddellijk. Dat ik dan een beetje het oog van een sperwer krijg. Ja, soms in de journalistiek moet je gewoon doorvragen. En dan heeft dat niets met vriendelijkheid te maken, maar gewoon met. Ja, dat je nog meer wil weten dan wat er gezegd wordt. Vind je dat wel eens moeilijk? Ja, zeker. Dat is. De echte goede journalistieke vraag is wel de vraag waar je zelf ook wel soms tegenop kunt zien dat je hem moet stellen. Maar je weet dat je hem moet stellen vanuit het vak. Maar er is ook een verschil tussen wat je dan iemand in zijn functie vraagt of dat het iets zegt over de persoonlijkheid. Ja, nou ja, in dit geval was het natuurlijk heel persoonlijk. Ja, het was persoonlijk, maar ik snapte ook wel. Ik was gewoon nieuwsgierig waar dit vandaan kwam. En iedereen maakt wel eens een foute grap. Ja. En hij had gewoon de pech dat volgens mij de camera of het geluid net aan stond of zo. Ja, goed. Hij poetste dat in mij iets te snel weg. Het hoefde niet de hele avond over te gaan, want dat slot de biografie. Maar heb je wel eens, als je terugkijkt, er was onlangs een interview met Gijs Groenteman in het Volkskrant magazine, waarin hij zei, ik vind mezelf echt verschrikkelijk als ik mezelf een beetje slijmerig hoor lachen met iemand. Heb jij dingen dat je soms jezelf terugziet, dat je denkt, oh, dit is te streng, of dit is die sperwerblik die ik niet moet hebben? Nou, ik heb wel. Nee, eigenlijk bij dat soort momenten, als het er echt op aankomt, journalistiek en de vragen er echt toe doen, dan gek genoeg heb ik vaak zelfs dat ik denk van god, nu zou ik deze vraag stellen, en bijvoorbeeld bij 24 uur of zo, en dan komt die vraag ook. Ik denk van hey. Kennelijk is dat een soort. Ben ik dan zo gefocust op een interview dat ik het weer hetzelfde zou doen. Ja, bijna. Wat grappig, 24 uur. Ja, nou ja, dat is een van die vele interviewprogramma's die je hebt gemaakt. Want ja. Nou ja, als ik in de archieven duik, dan komt het ene na het andere programma op. Hè. De Jong in uitvoering, Pakhuis de Jong. Pakhuis de Jong was heel filmisch. Hè. Was in de Rotterdams Pakhuis aan de Maas. En dan, vlakbij Hotel New York. Ja, het was eigenlijk gewoon een speelfilm eigenlijk. En in het begin kwamen al die gasten zo uit die kratten. Uit die kisten. Daar wilde één iemand niet in. Er stond hier in een soort kratten, soort havenkratten. Die maakte ik dan open. Er stonden die gasten recht om me. Één iemand wilde niet in. Bert van Marwijk. Want die zei, ja, dan is het net of ik in een lijkkist sta. Ja, het zag er ook wel heel goed uit, hoor. Ja. Vond ik eigenlijk, terugkijkend. Maar ja, de vorm is altijd ook wel belangrijk geweest bij die programma's die je hebt gemaakt. En ja, je noemde al 24 uur met. Hè, dus dat je gasten 24 uur interviewt in een afgesloten tv-studio. Komt toch ook weer even bij de eerste aflevering uit. Die was heel spraakmakend. Richard Klinkhamer. Ik wacht op de binnenkomst van schrijver Richard Klinkhamer. Misschien wel het meest bekend vanwege de doodslaan van zijn vrouw Hanny in 1991. Klinkhamer werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Over die zaak schreef hij het boek Woensdag Gehaktdag. Inmiddels loopt Klinkhamer weer vrij rond. Voor 1 keer laat hij zich nog eens 24 uur opsluiten. Dag meneer Klinkhamer. Meneer de Jong. Je hebt je vrouw doodslag is A. Dan is B dat je met een lijk zit. Ja. Daar kun je allerlei dingen voor verzinnen. Nee, je kunt niks verzinnen. Je kunt het alleen maar opgraven, nou, je in kunt een doosje doen en dan in het kanaal gooien. Voor mij was dat de grens te ver. Maar daarmee liep je wel tegen de lamp. Ja, nog in. En dan 24 uur lang in een kamer met die man. Ja, daar herinner ik me van dat ik In zo'n interviewvorm van 24 uur probeerden we met de redactie toch ook eigenlijk één. Moet er eigenlijk één grote vraag boven hangen. Ja. Als dat lukt niet altijd. Ook bij zomergasten lukt dat niet altijd. Dat heb ik ook gedaan. Maar staat dan wel, ik denk, oké, we moeten daar naartoe kunnen. Want hij had gezegd, ik ga er niet over praten. Of wat gebeurt er met mijn vrouw? Ik praat er niet over. Dacht ik, ja, ik ga er wel over vragen. Want dat is vraag is vrij. Dat vind ik altijd in de journalistiek. Je hoeft niet overal antwoord op te geven. Maar ik mag wel vragen. Dus ik moest elke keer op tientallen verschillende momenten en verschillende manieren steeds maar weer opnieuw uitkomen bij wat is daar nou gebeurd en waarom, met name waarom heb je het gedaan? Want dat was de vraag boven het interview. Ja, vond ik en wel. Ja, hij was net vrij. Weet je, en dan denk je, hoe komt iemand ertoe dat hij zijn vrouw vermoord? Ja. En ja. En ik ben vervolgens ook wel iemand die vindt dat er ook wel een vorm, dat als iemand vrij is, dat het ook wel een, ja, vergeving is misschien niet het goede woord, maar iemand moet wel weer door kunnen leven daarna, vind ik ook. En dat moet je hem ook gunnen in die interviews. Uit alles blijkt uit de manier waarop jij wil echt weten. Jij wil het echt weten. Ik ben nieuwsgierig, wil weten. Ja, want als kind las ik in een van de interviews over jou. Als 18-jarig heb je gewoon weken gezeten voor een kamerraam, naar buiten gekeken. Naar mensen. Om te voelen wat het leven inhoudt? Wat was het? Ja, ik had ateneum gedaan en ik was geslaagd. En ik wist gewoon niet wat ik wilde worden. Ben ik nog 3 maanden naar een kibbutz geweest. Dat hielp niet echt. Het was heel leuk, maar het hielp niet echt in dat ik daarna wist wat ik wilde worden. En toen heb ik gewoon maandenlang op die stoel bij mijn ouders gezeten. En mijn moeder was veel weg en mijn vader ook. Dan zat ik daar in mijn eentje. Zo'n draaistoel kon ik zo. Het was een pick-up bij, dus ik kon ook veel plaatjes draaien. Maar daarna draaide ik weer naar buiten en keek naar buiten. En dan heb ik gewoon wekenlang zo gezeten. En dan, maar wat bracht het je? Ik weet niet, misschien geen vernauwing, maar verbreding. Dacht, alles is hier mogelijk nu. Ik ben, ik kan studeren, ik kan niet studeren. Ik kan de wijde wereld in. Ik ben 17, 18 jaar. Je keek het leven in, als het ware. Ja, en er kwamen af en toe mensen langs. En dan stak je hand op. En, Ik vond het zo'n mooi beeld. Ja. Want als jij zegt, hè, ik vroeg... Doe ik nog steeds veel trouwens. Ja? Heel veel zitten en niksen. Heel veel eigenlijk. Nou ja, en het typeert je. Ik bedoel, in je columns in NRC heb je natuurlijk ook altijd één klein dingetje wat je ziet in de wereld om je heen. En daar doe je iets mee. Dus jij laat je voeden door de wereld om je heen. Ja, bij zo'n column zit ik 2 uur naar een voetbalwedstrijd te kijken. Of 2, 3 uur naar wielrennen. En dan schiet er één dingetje te binnen. En daar heb je dus 3 uur voor moeten zitten. Ja, want het leuke is, ik vroeg net wat je ontdekt hebt over jezelf. Hè, de laatste tijd. En dan zeg je, nou zelfs nu ik ouder word, betekent dat niet dat de twijfel of de onzekerheid afneemt. Waarin zit jouw twijfel of onzekerheid? Ja, dat heeft met name in. Dat heb ik. Probleem heb ik niet als ik in theater werk. Dan heb ik de onzekerheid van het maakproces. Dat je denkt: is dit nou eigenlijk wel wat? Als ik een dansvoorstelling maak met Wim Opbroek, staat te dansen. Denk je, Jezus, dit wordt toch helemaal niks? Met humor, met Waardenberg en de Jong ook. Maar als het eenmaal klaar is en dan heb je het getest en er komt publiek bij en dat reageert op een manier waarop het fijn is, denk je: oké, dan kun je het spelen. Maar journalistiek blijft altijd een ontmoeting tussen twee mensen, niet weten hoe dat loopt, je zo goed mogelijk voorbereiden. Dan denk je, doet die voorbereiding het? Soms denk ik, misschien moet ik me helemaal niet voorbereiden. Ik doe het nog steeds altijd wel. Mm-hmm. Maar dat maakt niet per se zekerder. Je kan alles van iemand gelezen, maar du moment dat je tegenover iemand zit, weet je het gewoon niet hoe het moet soms. Maar kun je dus dat moet je dan altijd maar meer, zoals in theater noemen ze dat, in het moment zijn. In het moment de vragen stellen. In het moment reageren op de dingen. Ja. Dus niet, eigenlijk niet voor te bereiden. Maar dat maakt je onzeker. Ja. Omdat je niet zeker weet of je de kwaliteit gaat leveren die jij wil. Ja, dat. Is dat het? En of dat wat ik hoop te bewerkstelligen met een vraag of met een heel interview, of dat gaat lukken of niet. Dat is zo'n ingewikkeld spel. Dat is schaken op hoog niveau. Ja. En ik kan niet schaken. Nee. Nou ja, en dus bovendien, iemand moet mee de dans aangaan, hè? Ja, en daar heb je dan allerlei manieren voor. Wat is jouw manier als iemand niet wil dansen eigenlijk? Ik heb dat niet zo heel veel, denk ik. Maar nou ja, gewoon steeds opnieuw weer teruggaan naar de vraag die je eigenlijk wilt stellen. En die je op verschillende manieren stellen. En dat kan charmant zijn, dat kan hard zijn, dat kan volhardend zijn. Dat kan journalistiek zijn, juist niet journalistiek, flauw. Kan van alles in zitten. Op alle mogelijke manieren om via een soort invoegstrook Ja, dat die is aan het te haken samen. Ja, en op een gegeven moment is er dus wel een klein, tussen twee auto's een plekje waar je in kan voegen. En dan zit je erachter en dan kun je door de achteruit kijken wie iemand is. Ja. En dan rij je er langs en dan kijk je door de zijruit. Ja. En dan rij je er voorbij en dan kijk je achterom. En dan heb je iemand van drie kanten gezien. Ja, dat dan is wordt, wordt interessant. Ik vroeg jou, Wilfried de Jong, wat je stom vond aan jezelf. Zei, nou, ik kan egocentrisch zijn. Of egoïstisch noemde je het zelfs. Op wat voor manier? Nou, ik vind wel dat ik kan heel goed alleen zijn. Ja, solist noem je jezelf wel. Ja, dan ben ik wel solistisch. En dat vind ik thuis niet altijd een compliment aan mezelf. Dat ik van mezelf zeg, ja, ik ga naar boven, ik ga plaatjes draaien. Ik zal niet zeggen dat ik niks aan het huis houd. Tegendeel, ik heb gisteren een lamme arm van het stofzuiger van gisteren. Uh-huh. Maar goed, dat is wat anders, bedoel je? Ja, ik kan soms heel erg in mezelf zijn. Dan zit ik al te denken aan werk wat over 2-3 dagen komt. Ik ben nou een boek aan het schrijven. En dan ben ik ook, kan je soms ook, terwijl je naar tv zit te kijken, helemaal niet naar de televisie kijken, maar nadenken over welke scène je aan het schrijven bent. Maar is dat gewoon een... Dat is egoïstisch toch, als er andere mensen bij zijn? Dat is een solist die ruimte nodig heeft. En die met je gaat me verdedigen. Ja, ik ga je verdedigen. Goed zo. Okay. Ja, maar het wordt als egocentrisch ervaren door je omgeving. Ik ervaar het zelf ook wel zo, omdat je daarmee gewoon af en toe ja zegt als iemand een vraag stelt en dat je gewoon helemaal niet hebt geluisterd naar de vraag. Mm-hmm. Dat is journalistiek wel heel slecht eigenlijk, ja, maar ja. Privé gebeurt dat maar wel. Maar dat krijg je wel eens terug, dat irritant is. Ja. Ja, dan hebben ze mijn vrouw bijvoorbeeld ook gelijk in. Ja. Ja. Maar het solistische brengt je dus uiteindelijk. Want uiteindelijk heb je heel veel te geven. Want ik bedoel, je bent een columnist, je bent schrijver, je bent programmamaker, je staat op in het theater. Ja. En al die dingen wil ik goed doen. Dat is ook een vervelend trekje, maar ook een fijn trekje. En daardoor raak je soms in jezelf gekeerd, denk ik. Maar ik vind het zelf niet vervelend, hè? Want het is voor mij een goede manier om het te concentreren en beter te worden. Ja, maar het is dus grappig eigenlijk. Hè? Aan de ene kant zoek je de eenzaamheid van jezelf op. En aan de andere kant heb je dus een enorm podium waar je juist contact maakt met de wereld om je heen. Ja, maar ik merk wel, dat is bijvoorbeeld in theater is dat wel zo. En televisie eigenlijk heb ik daar nog minder probleem mee. Dat ik eigenlijk het meest geïnteresseerd ben in het maken van iets. Misschien wel iets meer dan in het uitvoeren. Ik vind het interessanter om een voorstelling te maken en daar alle plezier in te hebben en alle problemen te overwinnen dan dat ik voor mensen op toneel sta. Daar is het wel voor bedoeld. Maar het vak is ook wel heel erg dat je het moet verzinnen. Dat is fantastisch. Ook heel moeilijk. Maar wel. Ja. Vullen jullie, jij Martin Waardenberg, vullen jullie elkaar heel erg aan op een bepaalde manier? Dat hij echt een afdeling heeft als het ware en jij? Nou, in het verzinnen niet. Nou, ik vind Martin wel echt weergeloos in hoe hij overkomt op toneel en wat hij bewerkstelligt. Ik denk wel dat hij de grootste lach haalt. Ik moet voor een lach wel werken. Maar Martin hangt het aan zijn kont. Ben je daar wel eens jaloers over? Nee, eigenlijk niet, omdat ik er wel naast sta. En wij samen. En ik ben wel degene die dat samen met hem, die humor bedrijft. En dat zo voelen wij dat altijd. We hebben nooit. Je hebt van die duo's die elkaar de hersenpannen inslaan. Hè? Er zijn echt Boeko, hè? Abbott en Costello. Die mensen die niet met elkaar in een kleedkamer kunnen of niet met elkaar kunnen reizen. Dat ze elkaar haten. Maar op toneel moeten ze dan toch met elkaar staan. Dat hebben we helemaal niet. Nee, jij bent sowieso veel in duo, treed jij op. Ik bedoel, nu Brommer op Zee is ook met een medepresentator. Ik bedoel, het programma wat je met Matthijs van. Je deed van alles. Duo. Ja. Ik heb ook wel dingen alleen gedaan, hoor. Ook op toneel wel. Wel weer met een band erbij, met Okerbar. Ja, dat is dus niet echt alleen, hè? Zeg je? Dat is niet echt alleen. Nou, maar dan sta je wel echt alleen op de voorkant. En sta je wel verhalen te vertellen in je eentje aan een zaal. Dat is wel. En dan levert de band muziek. Maar dan moet je wel echt alleen de tekst doen. Maar ik heb inderdaad wel veel met duo's gewerkt. Hoewel ik eigenlijk. Ik ben altijd wel. Ik vind dat er maar wij. Dat duo vorm is een hele moeilijke vorm. Kom maar. Ik zei vroeger altijd. Het is nou is Rutte Joost erbij gekomen. Met het boekenprogramma van de VPRO. Maar ja, ik zei altijd met Waardenberg en de Jong. Dat is echt een goed duo. En met Matthijs bij Holland Sport. Dat dingen vanzelf gaan. Dan ben je een goed duo. Ja, nee, en laten we nog eens even teruggaan naar jij met Martin Waardenberg. Want ik liet er net een stuk horen. Dat jullie Martin. Ik hoorde net Ischa Meijer zeggen. Martin van Waardenburg. Oh. En jullie zeggen Martin Waardenberg, maar het is Martin van Waardenberg. Maar dat komt omdat wij van hebben weggelaten bij Waardenberg en de Jong. Daarom precies, daarvoor, daar komt de verwarring. Niet erg. Ja. In ieder geval, jullie waren te gast bij Sonja Barend op tv. En dat kon ik me nog. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik jou op tv zag. Nog voordat ik die voorstelling heb gezien. Was je ook nog steeds 10? Zeker, ja. Nee, was ook geen live een zoen op tv, denk ik. 1990, toen was ik 9 zelfs. Dus okay. Laten we. Waarom dit zoveel indruk maakte? Jullie waren behoorlijk brutaal tegen Sonja. Als je in die zaal rondkijkt, wat ik gedaan heb, dan zitten daar zit behoorlijk volwassen publiek en heel erg veel studenten. Ze zijn allemaal jong. Ja, nee, maar jong volwassen? Jong volwassen. Lijkt dat zo? Wat ben jij dan? Tamelijk oud en erg onvolwassen. Ja, maar wel erg knap vonden wij. Erg wilde vallen straks. Dat gaan we zoeken. Ja, we gaan zo zoeken. Nou, ik ben er niet echt tegen. We zijn er niet mee. Nee, joh, maak je geen zorgen. Soms heb je ook zoutjes. Zoutjes? Nee, ik heb geen zoutjes. Maar ik wou jullie nog wel... iets te drinken heb ik ook niet. Maar ik wou jullie nog wel een intelligente vraag proberen te stellen. Waren jullie daar nou heen gegaan om te denken van... we gaan de boel eens lekker ontregelen? Nou, ik weet niet of je dat ergens gelezen hebt, maar dat is precies wat ik dacht. Dat was inderdaad zo. Wij dachten, ja, wij gaan daar... wij waren een beetje op dat moment rock'n'roll van het theater. Je schetst wat beelden van theater. Maar wij namen ons echt voor, kom op man, laten we dit niet serieus gaan nemen, dit interview. En daarna hebben we nog een act gedaan met een behangers-act, met behangerslijm. Grote rollen behang over de publiek heen daar bij Sonja Barend. Dus we hadden wel echt het plan om wel echt... onaangepast te zijn, dat is wel zo, ja. Was het goed voor de kaartverkoop? Ik weet wel dat we stonden in de Kleine Comedie 2 of 3 weken... dat wij op die dinsdag gewoon na dat weekend kwamen... stond het tot om de hoek zagen wij de mensen klaarstaan om kaartje te kopen. Ja. Wat moet dat een heerlijk gevoel zijn trouwens? Wat? Dat het zo werkt? Ja. Dat er dus zoveel mensen naar je willen komen kijken. Nee, natuurlijk, want wij hebben gewoon echt meegemaakt dat er gewoon geen mensen kwamen. Hè? Dat wij gewoon naar Hogezand Sappemeer, weet ik bijvoorbeeld nog heel goed, dat we daarheen reden, alles opbouwden, ons decoortje. Toen kwam er iemand om achter, ja, sorry mannen, maar er zijn geen kaarten verkocht. Ja, oké, dan pak het weer in en rijden we in de Opel Kadett weer terug naar Rotterdam. Dan hebben we echt best wel regelmatig 4 mensen, 6 mensen. En dan zakte de moedje niet in de schoenen? Nou ja, ik herinner me in Theater Pepijn Den Haag dat het niet door leek te gaan omdat niemand was. En toen zei die vrouw die daar stond, Eveline heet ze, ik weet nog goed. Die zei van, ik kan er wel gaan zitten. En misschien nog de technicus zijn we met z'n tweeën. En zei ze, wacht, hoorde ze een belletje. Wacht, zei ze, het gaat door. En toen dacht ik, nou, er stond een hele club mensen komen. Toen gingen wij, liep bij het toneel op. Toen zaten er in het midden van een plekje waar de 80 of 90... zat een echtpaar met z'n tweeën. Het waren 2 kaartjes gekocht. En dan humorbedrijven, dat is echt heel zwaar. Maar toch, ja, als ik er nu aan terugdenk... vond ik het ook wel weer heel spannend om het wel te spelen eigenlijk. Ja. En een beetje een romantisch beeld ook, toch? je was niet alleen bij Ischa op de radio te gast. Je was ook een aantal keer bij Ophef en Vertier. De eerste keer dat je daar was bij was met Jeroen Pauw. Dat was een heel leuk interview. Maar ja, een paar jaar later ben je opeens zelf de presentator van dat programma. Fragment van de allereerste keer dat jij dus dat programma presenteerde. Ophef en Vertier. Presentatie Wilfried de Jong en Ilonka Verdurmen. Word jij ophef of word jij vertier? Dat weet ik niet. Dat weet ik pas na 2 uur. Hè? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het soms heel erg mee kan zitten bij die uitmarkt. Het is mooi weer gisteravond. Ik zat voor de televisie in Rotterdam en ik zag die duizenden mensen... Voor het orkest. En het bleef volgens mij ook droog de hele tijd, kreeg ik de indruk. Maar het gaat ook wel eens mis. Dus Jacques Goderie, verantwoordelijk voor de filmvertoningen onder het Rijksmuseum, die had het zo druk dat ze moesten heel veel films draaien. En ze hebben daarmee om tegen 12 uur 's nachts, heb ik begrepen, hè? Ja, klopt. Hebben ze de motor opgeblazen van de filmprojecten. Dus het gaat niet altijd goed. Nou, je klonk al als een volleerd presentator, maar de grote vraag is, wat is er gebeurd met Ilonka Verdurmen? Ik heb geen idee. Ik zie haar nog zo voor me. Dat was inderdaad, wij presenteerden samen. Ik weet dat zij met Polo de Haas was, pianist. En wat er met haar gebeurt. We hebben wel een tijdje gepresenteerd. En daarna is ze op een gegeven moment... we hebben met Joost Zwageman een tijd nog gepresenteerd. Wat er met Ilonka gebeurd is, weet ik niet. Ja, nou, zover ik het kon nagaan, is ze poëziedocent nu. Oké, okay, dat kan wel iets bij voorstellen. Zover ik het heel kon erg nagaan. Goed. Ja. Bent u of kent u Ilonka? Stuur even een appje naar de NPO Radio 1 app. Dan zit je opeens collega theatermakers te interviewen. Dat is ook wel gekker natuurlijk. toch in Ophef en Vertier was een cultureel programma. Ja, cultureel dat was natuurlijk van alles. Hè. Ik weet wat ik muzikanten interviewde en mijn schrijvers. Ook dingen, we hadden het net over 24 uur, hoe heet die? Klinkhamer. Klinkhamer, die is daar ook te gast geweest. Was Ilonka bij, dat liep nog helemaal mis, die uitzending. Hm. Ja, ik weet wel dat hij... Ja, hij vond dat af en toe... Het was in de tijd van de AIDS nog, denk ik. Hè? Want wanneer is dit geweest, weet jij dat? Dit was 93. 93, ja. Want toen ging dat, ja, hij vond dat af en toe de wereld maar gewoon overspoeld moest worden met een flinke ziekte. Omdat er anders te veel mensen op de wereld kwamen. En daar kregen we toen een hele discussie over. Dat kan me nog herinneren uit die tijd. Ja. Later ga je het iconische programma Taxi presenteren. Of tenminste, je bent een van de mensen die dus in de taxi de mensen interviewt. Hè, even in herinnering halen. Dat is dat programma waarin in de eerste seizoenen Martin Spanjer met een verborgen camera mensen ophaalt, een gesprek mee voert. Nou, dat pakt soms heel erg leuk uit. Nou, Martin Spanjer, die moest vervangen worden. En toen kom jij opeens op het netvlies van de NCRV in dat geval. Samen met Yvonne van der Hurk en Michiel Romeijn ging je dat afwisselend doen. Ja. Ik heb wel een leuk fragmentje gevonden. Want je krijgt op een gegeven moment een duivenmelkers echtpaar op de achterbank. En jij stelt dan de brutale vragen. Moeten die duiven nou een beetje hitsig zijn op elkaar? Nou, dat maakt niet meer uit natuurlijk. Nou hebben we al duiven met die grote jongen hebben zitten. Dan wilt hij erop. Dus eigenlijk is het een soort seksspelletje wat al gespeeld wordt. Zoiets, ja. Jullie zijn zelf ook wel seksspelletjes gewend. Jawel. Mag ik er eens even zien, een duif? Ja, hier zit hij, hè. Neem er alle twee maar eentje in je hand. Nee, ik probeer hem nog even een keer bij te houden. Volgens mij moet dat lukken. Moet ik hem dan bij zijn poot mee pakken of zo? Hoe doe ik dat? Zet hem nog op mijn schouder. Misschien blijft hij wel zitten. Vlieg gewoon even zo. Dat had je niet mee moeten geven. Die duif die rondvliegt in die taxi. Jezus, ik kan me echt niet meer herinneren. Ik kan me wel herinneren met Michiel Romeijn dat ik ook een avondje met Michiel draaide. Dat we zeiden dat we samen 24 uur taxi bestierden. Dus we reden 24 uur door. En Michiel lag achter te slapen op de bank. En dan kwam er een gast binnen. Zachtjes, mijn collega ligt te slapen. En dan was het 12 uur bijvoorbeeld. Zei ik, Michiel, jij moet het overnemen. En dan stond Michiel van achter de bank op. En dan ging ik achter liggen en dan reed hij door. Ja. Vonden mensen dan heel normaal. Gekke dingen heb je toch allemaal gedaan. Holland Sport komen we dan nog wel even bij. Programma wat Jezus, je jongens. Het is een beetje Dit is uw leven, Wilfried. Nou, met Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk. Weer met die massagetafel, de quiz. Petje op, petje af. En het allereerste item daarin, dat was de Holland Sport Leesclub. Waarin voetballers schrijvers interviewden. Ik zie weer vraagtekens in je ogen. Schrijvers interviewden? Je had een schrijver en er kwamen een aantal voetballers. In dit geval kwamen dan de schrijvers interviewen. En de allereerste schrijver die jullie interviewden, dat was Peter R. de Vries. Dat meen je niet. Ja, laten we even luisteren naar een stukje. Goedemiddag, welkom bij de allereerste aflevering van Holland Sport. Een nieuw sportprogramma, maar niet echt een sportprogramma, zegt Matthijs straks allemaal. De Holland Sport Leesclub met een aantal voetballers. U gaat ze meedoen, dames en heren. Voetballer van Feyenoord kent u nog, Regie Blinker. Fred Grim. Ja, en deze professionals hebben allemaal hetzelfde boek gelezen, maar zijn slechts de spelersraad, want bijna alle profvoetballers van Nederland hebben dit boek gelezen. Heeft u al een idee welk boek? Peter R. de Vries, de ontvoering van Alfred Heineken. Hier is de auteur, Peter R. de Vries. Gert Grim, de vraag. Peter, toen je dit schreef, had je toen ook al het idee dat het zo'n topper zou worden? Ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik had wel het idee dat dit een uniek boek zou zijn. Alle ingrediënten waren aanwezig, zeg maar, om je te realiseren dat dit wel een bestseller moest worden, ja. Tja. Goh. De allereerste gast. Ik word er wel een beetje stil van. Ja. Dat wist ik totaal niet meer. Ja. Ik weet nog wel dat hij later een keer in Holland Sport is geweest. Toen ik het samen met Matthijs presenteerde. Samen. Dit was 's middags. We zaten recht tegenover de NOS. Ja, ja, ja. En toen mochten we geen sport uitzenden. Dat vonden ze dan, dat kon niet. Want wij zaten op kanaal 3. En kanaal 1 was sport. En wij mochten niet met de VPRO een heel nietig klein programmaatje maken. Dus daarom nodigden we, dat heette Wachten op Holland Sport, de eerste 10 minuten. Dus ja. Daarom was het een soort verkapt boekenprogramma. Maar dan wel al met die sporters. En na 10 minuten werd dan u kan het wel, Holland Sport. Ja, ja. En we gingen Holland Sport maken. En daar was Peter dus. Peter R. Ja, dus ja, Matthijs noemde het ook een beetje een ode aan de plantage. Van de Hanneke Groenteman, wat natuurlijk jarenlang op dat tijdstip ja, en op dezelfde plek ook, volgens mij. Want wij zenden daar ook uit natuurlijk. Ja, goh zeg, totaal vergeten. En dan tot slot, ik kan het er ook niet omheen. Het interview met de koning, wat je hebt gemaakt in 2017, toen hij 50 werd. Dat hebben we natuurlijk allemaal gekeken. Laten we even luisteren. Hartelijk welkom. Dank u wel. Leuk dat u er bent. Ja, fijn. Mag ik mijn sleutels hier laten? Uiteraard. En als je jezelf niet kent, kan je nooit een publiek ambt goed vervullen. Dus je moet eerst jezelf door en door leren kennen. En dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk. Leer jezelf kennen. Gaan die mobieltjes op een bepaald tijdstip uit, 's avonds? Die mobieltjes zijn onze oude mobieltjes. Dus wij hebben zeggenschap erover wanneer ze mogen gebruiken. 'S avonds gaan ze uit. Dit is de theorie, hè? Ja. De dood van Friso is wat u beschrijft, een litteken dat, waarvan ik aan u merk dat zal nooit echt helen. Nee. Dat kan niet, onmogelijk. Ja, dan trekt u dit gezicht en dan moet u maar weer door. Zo is het. Ja, zo is het. Ja, je kreeg heel veel lof voor dat interview toen. Ook Sonja Barend Award genomineerd toen. Eerder dit jaar natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk, die hetzelfde mocht doen met Koningin Maxima, die daar wel heel veel kritiek op kreeg. Hebben jullie daar veel contact over gehad met elkaar? Want ja, een beetje... Ik heb wel met Matthijs gebeld. Ik wist het al wel. We zitten bij dezelfde agent, dus daarom wist ik het. Dat hij een voorgesprek had gehad. Maar we hadden eigenlijk wel het plan gehad om misschien een keertje er met elkaar over te kletsen van tevoren. Maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. Dus ik heb hem naderhand, vlak voor dat het uitgezonden werd, nogal even gesproken hoe het geweest was en zo. Ja. En was hij tevreden? Volgens mij wel, ja. Volgens mij was hij wel tevreden, ja. Het is maar net... jij zegt, ik kreeg veel lof, hij kreeg nodige kritiek. Ja. Ja, het is ook maar net wie je leest en wie er wat... Toch, dat is altijd heel subjectief. En het is lastig natuurlijk. Iemand van het Koninklijk Huis interviewen, daar zitten allerlei voorwaarden aan. En iemand moet dansen, dat is het ook. Dat wordt altijd gezegd, hè. Van, iedereen vraagt aan mij van... er zijn wel allerlei voorwaarden, maar... Ik ben eigenlijk in niets dwars gezeten of zo. Ik heb alle vragen. Ik heb ook gezegd, ik heb geen vragenlijstjes. Dus ik ga daar gewoon zitten. Ik had wel voorbereid. Ik had op de grond wel een paar steekwoorden. Want ik wist wel dat ik een soort parcours af moest lopen. Omdat er ook fragmenten waren. Maar er stond alleen maar het woordje jeugd of vader. Ja, of studententijd. Ja. En die wilde ik graag op de grond hebben. En het thema liggen. Erboven was, ik wil hem beter leren kennen. Ja. Nou, het thema, ik weet wel dat mij werd gevraagd door de NOS en RTL. Ze stonden tegelijk uit. Zei van... We zouden willen dat jij het doet, omdat wij hopen dat de koning... ervaarde zij altijd als iemand die heel gespannen werd zodra de camera aanging. Zodra de camera uit is, was hij weer losser. Zij, als we hem wat losser zouden mee kunnen maken, zouden we al heel blij zijn. Nou is dat natuurlijk niet genoeg om een heel interview te doen. Maar dat was wel dat iets... is het ontwapenende wat jij hebt natuurlijk. Ja, dat kun je niet van jezelf zeggen. Maar dat was wel het uitgangspunt waarom ik dacht van nou... zal misschien een hoop niet lukken bij het interview, maar dat durf ik wel aan. Ja. Straks heb ik Bart Brentjes ooit op de massagetafel gehad. Ik denk het niet, maar nee. Ik heb iets van 70 of 80 gedaan. Ja. Dus. En het monomane van sporters, dat vind jij dus het mooie en het interessante? Ja, dat ik ga nog even zeggen wanneer jouw prachtige programma te zien is. 12 tot en met 22 juli dagelijks op NPO 2 om 10 uur. Dankjewel, Wilfried de Jong. Dankjewel. Tot straks naar 1. NPO Radio 1. De snelheden zijn hoog, hoor. 97 kilometer per uur. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Bauke Mollema is ontsnapt. Heeft een tiental seconden voorsprong. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Nog 3,3 kilometer voor Bauke Mollema. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. En rij je maar. Dat lijkt me toch een heerlijk gevoel, zeg. Luister lekker elke toerdag. Vanaf 2 uur. En dan gaan beide armen de lucht in. Geweldig gedaan door Bauke Mollema. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Meneer? Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try. Decathlon. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. 1 uur. NPO Radio 1 met Margreet Reintjes. Goedemiddag, Bart Brentjes viert deze zomer een jubileum. Het is namelijk 25 jaar geleden dat Brentjes in de zomer van 96 de allereerste Olympisch kampioen mountainbike werd. Hij was een pionier in een sport waar hij nog altijd aan verslingerd is. Zometeen ga ik eens even vragen aan hem wat hij zo mooi vindt aan mountainbiken. Nu eerst het laatste nieuws. Het is nog niet duidelijk wat er gisteravond ontplofte in Utrecht. Daarover meer in het uitgebreide NOS Journaal met Wouter Walgemoed. De explosie in Utrecht was op een voetbalpleintje in het noorden van de stad, in de Geuzenwijk. Niemand raakte gewond, maar in de omgeving sneuvelden ruiten en ook raakten geparkeerde auto's beschadigd. De politie heeft gisteravond en vannacht onderzoek gedaan. En de Utrechtse burgemeester Dijksma ging vanochtend in gesprek met buurtbewoners. Burgemeester Sharon Dijksma, die hier bij het plein komt kijken, met bewoners komt praten. Hier rond wordt geleid door een politieagent. Mevrouw, heeft u het gevoeld gisteren? Ja, duidelijk. We sprongen op uit de stoel. We zaten, mijn kleindochter die sliep bij mij en we zaten een filmpje te kijken. En nou, het was me een dreun. Het hele huis stond te trillen. Nog een geluk dat er geen gewonden zijn gevallen. Nou, dat is inderdaad, ja. Die ramen eruit daar. Dus dan denk je van, nou, toch wel link hoor. Hier hingen camera's, hè? Ja, die hingen er. Sinds ze die hebben weggehaald is het weer hommeles. Is het terug? Ja. Duidelijk wel. Iedereen wil dat ze terugkomen. Het was veel rustiger. Mevrouw Dijksma, u heeft hier rondgelopen in de buurt, met buurtbewoners gepraat. Wat hoort u? Mensen zijn ontzettend geschrokken. Mensen hebben ook al langer last van overlast. En ze zijn eigenlijk wel een beetje aan het einde van hun Latijn. Het is een wonder eigenlijk dat er geen gewonden zijn gevallen of erger. Ja, dat is het ook. En dat vind ik ook heel fijn. Maar we mogen niet het risico lopen dat dat een volgende keer wel gebeurt. Ja, dan hoor ik hier bewoners zeggen, er hingen camera's tot de 18e of zo, 18 juni, die zijn weggehaald. En sindsdien is het weer onrustiger. En ze zeggen, die camera's moeten terug. Ja, dat heb ik ook gehoord en begrijp ik ook heel goed. En zeker als het voor hen een heel effectief middel was om overlast te bestrijden. Ja, dan is dat iets om goed ook nu te bekijken. Het dilemma voor deze stad is dat we maar een beperkt aantal van die flexibele camera's hebben. Koop je er toch bij? Nou, het ligt politiek ook gevoelig. Want een meerderheid van de raad heeft eigenlijk problemen met het inzetten van camera's. Omdat men het argument gebruikt dat dat de privacy van de bewoners aantast. Maar de raad is er toch voor de bevolking? Nou ja, hier zie je in ieder geval dat bewoners zelf aangeven dat het een heel effectief middel is geweest. En ze vragen er ook om. En ik denk dat dat wel een heel helder signaal is, wat ik in ieder geval niet naast me neer ga leggen. U gaat zorgen dat die camera's terugkomen? Ik vind dat dat iets is wat ik inderdaad vandaag moet gaan oppakken. En hoe ik het kan organiseren, dat moet ik gewoon bekijken. Daar heb ik niet meteen de oplossing voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat men dat graag terug wil. En als dat echt zo goed gewerkt heeft, dan moet je dat niet negeren. Zei de Utrechtse burgemeester Dijksma tegen verslaggever Jeroen de Jager. De provincie Gelderland treedt niet op tegen boeren die willen uitbreiden, maar daarvoor nog geen vergunningen hebben. Als ze onder de oude stikstofregels de uitbreiding hebben aangemeld, is dat voldoende, zegt de provincie. Onder de nieuwe stikstofregels moet er eerst een vergunning zijn. Een milieuorganisatie eist dat Gelderland optreedt tegen 50 boerenbedrijven die uitbreiden zonder vergunning. Maar omdat de aanvragen nog lopen, is de provincie dat niet van plan. In Nederland zijn nu in verhouding meer nieuwe coronabesmettingen dan in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren werden in Nederland ruim 10.000 nieuwe coronagevallen gemeld. In het Verenigd Koninkrijk, met bijna 67 miljoen inwoners, waren er twee dagen geleden 36.000 nieuwe besmettingen. En dat was het hoogste aantal sinds 22 januari. Ter vergelijking, in Duitsland zijn gisteren iets meer dan 800 nieuwe coronagevallen gemeld. Dit weekend wordt in Nederland en Bosnië de massamoord onder Bosnische moslims herdacht, 26 jaar geleden. Gisteren was de herdenking in Potocari, vlakbij de enclave Srebrenica. En zometeen om 3 uur is in Den Haag de herdenking op het plein bij de Tweede Kamer. Minstens 12 migranten zijn omgekomen bij een ongeluk met een busje in het oosten van Turkije. 26 inzittenden raakten gewond. De slachtoffers zouden uit Afghanistan, Pakistan en Bangladesh komen. De chauffeur van het busje is opgepakt. Gezonde kinderen van 12 jaar kunnen nu ook een afspraak maken voor een coronaprik. Kinderen met medische problemen konden dat al langer. Wie later dit jaar 12 wordt, moet nog even wachten. Het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft zich voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname weer in het openbaar laten zien. Vorige week zondag werd hij geopereerd aan zijn dikke darm. En vandaag verscheen hij op het balkon van het ziekenhuis en sprak een gebed uit. Ook bedankte hij gelovigen voor hun steun en gebeden. Ho sentito la vostra vicinanza, il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore. En volgens het Vaticaan is de 84-jarige paus aan de beterende hand. Straks om 3 uur Nederlandse tijd gaat de Britse miljardair Richard Branson de ruimte in. Met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic wordt hij in de Amerikaanse staat New Mexico gelanceerd. En als alles goed gaat bereikt Branson een hoogte van 80 kilometer. Ooit door NASA beschouwd als de rand van de ruimte. Tegenwoordig wordt 100 kilometer als grens aangehouden. Over 9 dagen gaat Amazon-oprichter Jeff Bezos de ruimte in. En hij gaat wel naar 100 kilometer hoogte. Het peloton is vandaag onderweg voor de 15e etappe. Een loodzware bergrit met 3 beklimmingen van de eerste categorie. En de finish is in het buitenland, Andorra. Gio Lippens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Enige buitenlandse uitje, geloof ik, hè, van de Tour. Jazeker, want voor de rest blijven we gewoon binnen de grenzen van Frankrijk. We hebben wel eens toeren gehad die allerlei buurlanden aandeed. Sterker nog, volgend jaar start de Tour in Denemarken. Kortom, ja, het buitenland wordt vaak aangedaan. Maar Andorra, ja, weet je, het is natuurlijk wel een beetje buitenland. En toch, het is gewoon in het hart van de Pyreneeën. Dus zoveel verschil is er niet met het Frankrijk daarnaast. En dan even naar de sportieve prestaties. Gisteren een dag voor de vluchters met natuurlijk Mollema uiteindelijk op kop. Vandaag een dag voor de klimmers, hè? Vandaag een dag voor de klimmers, maar klimmers kunnen ook vluchters zijn, hè? Klimmers die niet geweldig goed staan in het algemeen klassement, die kunnen vandaag toch een kans gaan wagen. Want meteen al vanaf de start hebben we heel veel demarages gezien. Heel veel pogingen om weg te komen. Tempo lag hoog, maar op dit moment hebben we een kopgroep van 8 man met daarbij Steven Kruiswijk. En dat is iemand die ook van tevoren heeft gezegd, toen hij ook wist dat het algemeen klassement naar de vaantjes was, dat hij deze etappe toch wel wilde uitkiezen om iets te gaan proberen. Hij heeft onder andere Ruben Guerrero bij zich, Daniel Martin, Thomas de Gent zit daarbij. Enao Paré-Peintre, dat is de best geclasseerde, op 24 minuten en 44 seconden. En ze hebben een voorsprong van 1 minuut en 28 op het peloton met de gele trui daarin. Maar er rijdt ook nog een groep tussen en die groep is ook heel interessant. Met onder andere Wout van Aert, met Wout Poels, met Valverde, met Alaphilippe, Nibali zit daarbij. Ja, wie hebben we verder? Dylan van Baarle natuurlijk, een Nederlander ook nog daarbij. En Michael Matthews. En die groep 22 rijders groot, die rijdt op dit moment op 26 seconden van die koplopers. Die hebben dus een voorsprong van 1 minuut op het peloton. En terwijl ik dit uitspreek, zie ik dat het peloton min of meer de handrem aantrekt. En dat het verder rustig aangaat. We hebben al een klein klimmetje gehad, maar die telt niet mee voor het bergklassement. Maar daar zijn die verschillen gemaakt. En zometeen gaan we beginnen aan de eerste beklimming van de dag. Een col van de eerste categorie. De Monte de Mont-Louis. En dan gaan we naar boven de 1500 meter. Gio Lippens, dankjewel. En we horen jou natuurlijk straks vanaf 2 uur uitgebreid in Radio Tour de France hier op NPO Radio 1. 1:08 is het, u krijgt het weer nog. Af en toe zon, later vooral in het noorden en oosten buien, soms met onweer en veel regen. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking met lokaal een onweersbui. Het wordt morgen wel iets warmer dan vandaag. Dankjewel. Aansluitend, Bianca Damink bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Op de N14 van Leidschendam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Antoniushoven. Het is druk op de A9, Alkmaar-Amstelveen in beide richtingen tussen de knooppunten Rottepolderplein en Velsen. Het heeft te maken met werkzaamheden, maar er is ook een ongeluk gebeurd richting Alkmaar. Daar is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Bouke Mollema komt hier op de streep af. En dan gaan beide armen de lucht in. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is inmiddels 25 jaar geleden dat mountainbiker Bart Brintjes goud won op de Spelen in Atlanta. Het was het eerste jaar dat mountainbiken een Olympische sport was geworden. Pionier Brintjes zette met zijn winst meteen het mountainbiken op de kaart in ons land. Inmiddels heeft hij alweer jarenlang een eigen team onder zijn hoede en hij zit hier tegenover mij. Welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Heb je vanochtend al een stukje geroust door de bossen? Ja, zeker dat. Anderhalf uur weg geweest, zoals ik het dan noem, met de mountainbike het bos in. Weg geweest heet dat bij jullie thuis? Ja, even tussen neus en lippen door, snel toch even bewegen. En ja, zeker in het weekend, als ik geen wedstrijd heb, niet in het buitenland zit, dan probeer ik toch even met de mountainbike een stukje lekker bezig te zijn. Lekker te rousen. Ja. Ron Vergouwen, onze mediakenner, die kijkt iedere week terug op radio- en tv-fragmenten. Nou, het was me een enorm heftige week. Ja, behoorlijk. Het neerschieten van Peter R. de Vries, uiteraard. Dus ik heb de rubriek iets aangepast. Ik ga geen awards uitreiken en ook geen bloopers. Maar nou, ik vertel er straks wel wat meer over. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Bart Brintjes, geboren op 10 oktober 1968 in Halen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Het mooie aan mountainbiken vind ik... De vrijheid. Dit is de meest bijzondere plek waar ik ooit een wedstrijd reed. Ja, bijzonder of de mooiste plek op de wereld. Bijzondere plek is misschien toch wel het centrum van Madrid. En op de wereld? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Ja of nee, wegwielrenners zijn andere types dan mountainbikers. Ja, dat zijn andere types. Ik denk dat mountainbikers veel meer sociaal aan elkaar toe zijn. En ja, niet zozeer ja, als in een team zitten of andere, niet in elkaars team zitten, toch elkaars vrienden kunnen zijn. Hieraan kan ik zien of iemand talent heeft voor mountainbiken. Als ze licht zijn en ja, goed kunnen dalen, maar dat zie je niet zo heel snel aan de buitenkant. Maar vooral licht moet je zijn. Ja of nee, als ploegleider kan ik... Of nee, niet ja of nee, maar lekker om in te vullen. Als ploegleider kan ik kwaad worden als een renner. Ja, als ze zich niet aan de zeg maar, ongeschreven wetten van het team houden... Ja, dan kan ik behoorlijk pissig worden. Als ik naar Mathieu van der Poel kijk, dan zie ik... Een superwielig talent. Ja, echt, echt op alle facetten. Veldrijden, de weg, mountainbiken. Dit vind ik de mooiste grisant. Goeie. Misschien wel een pluiskrisant, dus, die je vooral in het najaar ziet. Waarbij maar één bloem eigenlijk op de stengel zit. Dus die vergt wel meer arbeid om hem zo te kweken, maar uiteindelijk is hij wel supermooi. Deze val zal ik nooit vergeten. Dat zijn er verschillende geweest, maar ik denk eentje in Grouse Mountain, Canada, waar ik op de dag voor de wereldbeker eigenlijk in een afdaling heel hard op mijn bovenbeen viel en verschillende blauwe plekken had, met uiteindelijk het resultaat dat er myositis in de spier is opgetreden en dat zit nu nog steeds een verharding in die spier en dat was een behoorlijke val waarvan ik dacht van ja, het valt wel mee, maar uiteindelijk toch met nadelige gevolgen. Na een race had ik altijd vooral pijn aan... Nou, de rug is wel een dingetje. Dit is wat je ervaart als je heel hard naar beneden fietst. Adrenaline. Dus het lekkere, de flow van omlaag rijden... maar dan ook de adrenaline op het randje van het gevaarlijke af. Dat geeft je wel een kick. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Die grisanten, of zeg jij krisanten? Want dat zei mijn collega net. Grisanten. Ja, toch? Ja. Grisanten, is het toch? Ja. Ja. Want jij hebt er verstand van, hè? Want jij bent grisantenkweker geweest. Geweest, ja. Ik heb de middelbare tuinbouwschool gedaan en de hogere tuinbouwschool. En toen ik op de middelbare tuinbouwschool zat, een eigen bedrijf begonnen in zomerbloemen met voornamelijk grisanten. Pluisgrisanten hadden we met Allerheilige, maar ook potgrisanten. En die zijn mooi, die pluisgrisanten. Die vind jij het mooist? Ja, dat is eigenlijk dat je één bloem op één stengel houdt. Ze worden voornamelijk met Allerheilige op het graf gelegd eigenlijk. Of bij de dodenherdenking. Maar ja, het vergt heel veel arbeid. En alle energie die je dan in die arbeid in die chrysanthen steekt eigenlijk, dat levert als resultaat op een heel mooi product. Ligt daar een link tussen, je zegt iets met aandacht doen en dan wordt het een heel mooi product. Is dat eigenlijk ook wat je hebt ervaren bij je sport? Nou, in ieder geval wil je de top bereiken in welke sport dat je dan ook doet. Daar moet je heel veel uren in steken. Ze zeggen wel eens 10.000 uur voordat je Olympisch kampioen wordt. Ik denk dat met alles is. Als je er maar genoeg energie en aandacht aan besteedt, dan komt er uiteindelijk een heel mooi resultaat uit. Ja, je hebt ook wel eens omschreven dat, want ik vroeg wat is je zo mooi aan mountainbiken, zei je de vrijheid. Maar je hebt ook wel eens gezegd dat je het goed hebt dat je vliegt. Hoe bedoel je dat? Dat jij gezegd hebt dat je het voelt alsof je vliegt. Ja, als je afdalingen rijdt, zolang je niet echt vliegt, gaat het natuurlijk nog steeds goed. Inderdaad. Maar het is inderdaad toch een stukje snelheid dan als je over singletracks rijdt. Dus een smal pad omlaag. Zoals je ook in de Tour ziet, dan rijden ze over verharde wegen, afdalingen in. En dan, bij mountainbike moet je je voorstellen, je rijdt op een meter breed pad. Wat normaal alleen maar bestemd is voor wandelaars in de behogende bergen. En dan rijd je dan met hoge snelheid omlaag. Ja, dat geeft je wel een gevoel van vliegen eigenlijk. Maar dat je nog steeds met beide wielen aan de grond zit. Ja, die adrenaline die je omschrijft, wat je ervaart als je heel hard naar beneden fietst. Heb je dat nu als alternatief in iets anders in je leven? Of is dat onvergelijkbaar met dat gevoel? Nee, dat is eigenlijk wel onvergelijkbaar. Dat heb ik nu nog wel steeds als ik dus afdalingen rijd. En dat doe ik nog wel steeds als ik met het team bijvoorbeeld in het buitenland zit. Probeer ik toch ook daar wel eens een keer een rondje te fietsen. Dan fiets je gewoon nog mee. Ik fiets nog wel eens mee het parcours, ja. Maar dat wordt steeds minder, omdat die parcours redelijk gevaarlijk wordt. En ik ken mijn grens en ik wil niet hebben dat ik, zeker in die evenementen, dat ik dan val en blessures oploop. Maar ik rijd wel vaker, bijvoorbeeld, je zit vaker ook in skigebieden waar ze ook bikeparken hebben. En in die bikeparken hebben we weer hele mooie trails. En die rijd ik dan wel. En die zijn iets minder moeilijk als de mountainbike parcours van tegenwoordig. Ja. En die wedstrijd in Zuid-Afrika, de mooiste plek waar je ooit gereden hebt, wat maak je daarmee? De Cape Epic, dat is een meerdaagse wedstrijd in Zuid-Afrika. Dus in de Westkaap, bij Kaapstad is dat. Stellenbosch is bijvoorbeeld een studentenstad waar ook vaker startfinish is geweest. Ja, veel lekkere wijn ook trouwens. Ook heel veel lekkere wijnen. Ja. Vaak zitten wij ook in die wijngaarden waar de startfinish locaties zijn. Want het is een vrij groot evenement waar je ook veel ruimte moet hebben. Zuid-Afrika heeft heel veel ontwikkeling gedaan aan het mountainbiken. Dus heel veel trails aangelegd. Heel veel wineries hebben mountainbike routes aangelegd in het verleden. Dus het is gewoon een mecca voor het mountainbiken. En je hebt een super klimaat, altijd droog bijna. Tenminste in de periode dat wij er zitten. En met die mooie trails, goede kwaliteit eten, wat je zegt, wijn, al dat soort dingen. Maar misschien ook wel schorpioenen, slangen en dat soort beesten waar je voor uit moet kijken. Ja, zeker dat op trail. Soms rijden we wel eens over een slang en dan zeggen ze, pas op, want dat kan behoorlijk gevaarlijk zijn, ja. Maar ooit zoiets meegemaakt dat je... Ik heb wel eens een keer over een slang gereden, maar... Gitsie. Meestal is de snelheid zo hoog dan op dat moment dat je er ook... Dat het beest al... Hij schrikt, maar jij ook. Uiteindelijk denk ik, dat was niet goed. Nee. Je zei, ik had na een race vooral pijn aan mijn rug. Zei jij, dat is wel een dingetje. Je kwam binnen en ik dacht, volgens mij heb je een deel van je rug die omhoog staat. Ja, mijn bovenrug is sowieso heel krom. Maar pijn in mijn rug heb ik vooral in mijn onderrug. Oké. En dat is vooral, je haalt heel veel kracht uit je bilspieren, de aanhechting van je onderrug. En dat is wel... Waar heel veel belasting op komt. Maar is dat aan de bovenkant van je rug ontstaan door het mountainbiken? Ik denk combinaties. Mijn moeder die had het vroeger ook wel. Dus ik denk dat het een stukje aanleg is bij ons in de familie. Maar ik denk dat het fietsen het wel erger heeft gemaakt. En ook wel een paar keer hard gevallen op mijn rug. Dus mijn borstkast en mijn rug ziet er soms een beetje vreemd uit. Tokio. Olympische Spelen. Mathieu van der Poel. een grote kanshebber. Die is gestopt vorige week zondag in de Tour. Omdat hij dacht, ik wil winnen daar. Ja. Dat moet je al goed hebben gedaan, denk ik dan. Ik denk dat hij een heel duidelijk plan voor ogen heeft hoe die Olympisch kampioen wil worden. Ja, nee, maar het zegt iets over hoe belangrijk hij dat dus ook vindt, dat mountainbiken. Ja, dat heeft hij eigenlijk al, ik denk misschien al 4 jaar geleden gezegd. Toen is hij daar echt vol voor gegaan. En natuurlijk met de corona is een jaar uitgesteld. Dat kwam voor hem misschien een beetje ongelukkig. Want ik geloof dat het plan was vorig jaar dus gewoon Olympische Spelen te doen. En dit jaar de Tour. Uiteindelijk moet hij de Tour en het Olympische Spelen in 1 jaar combineren. Dus ook met sponsorverplichtingen vanuit zijn eigen team. En dat heeft dus ertoe geleid dat hij de Tour een stukje gereden heeft, maar wel op tijd afgestapt is om zich nog in ruime mate te kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen. Ja. Maar geeft dat een soort status, cachet, hoe je het noemen wil, aan het mountainbiken? Mathieu vindt mountainbiken gewoon heel leuk om te doen. Misschien wel leuker als op de weg fietsen. Maar ja, hij kan alles gewoon heel goed. En het probleem is vaak dat de media hem heel graag bij het wegwielrennen ziet. Ja, en ik ben van hart en nier een mountainbiker. Dus ik zie hem heel graag bij het mountainbiken. Maar het is aan hem de keuze wat hij doet. En misschien de keuze aan de media om hem daarin te volgen. Ja. Hoop je dat hij wint? Want dat zou ook betekenen dat jij die gouden plak van 25 jaar geleden overdraagt, als het ware, aan een nieuwe Nederlander. Ja, maar ik hoop wel dat hij wint. Dat ik dan niet meer de enige Olympisch kampioen ben mountainbiken van Nederland. Ja, dat vind ik minder belangrijk. Ik denk voor de sport zou het gewoon heel mooi zijn als we een Nederlands mountainbike Olympisch kampioen weer hebben. Nou heb je eigen team. Ook met een Deen die volgens mij ook meedoet. Ja. Maar dan wint toch Van der Poel? Als degene van wie je hoopt dat hij wint? Omdat het een Nederlander is? Ja, ik ken wel redelijk de kwaliteiten van alle renners eigenlijk die meedoen. Want ik zit dagelijks in de sport. Ik zit bij alle World Cups, bij alle grote wedstrijden. Ik ken de renners redelijk. En ik weet ook wel de kwaliteiten van Sebastian Finney. Dat is de Deense renner die bij ons rijdt, die bij de heren meedoet. En Mathieu is wel een ietsjes betere. Hij wil niet zeggen dat Sebastian Finney hem nooit zal kunnen verslaan. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan gaat het om Olympische Spelen, om de Olympische titel, dan denk ik dat Van der Poel wint. Maar heb jij nog enige bemoeienis dan nu, of niet? Met die met onze eigen rijders bedoel je? Ja, toch wel. Kijk, het materiaal bij het mountainbike is gewoon super belangrijk. Onze mechanicien die gaat mee naar Tokio, ik ga zelf ook mee. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor ook wel voor alle drie de rijders die bij ons ook onder contract staan. Ja, stel eentje wordt Olympisch kampioen. Bij de dames kan dat ook wel gebeuren. Het is wel belangrijk dat er sowieso iemand is vanuit het team. Ook wel net zo netjes. Maar ook stel er gebeurt nog iets met materiaal of zo. Dan is onze mechanicien dus verantwoordelijk dat alles goed gaat. Ja. En waar nodig is, zal ik hem bijstaan. Ik heb op internet even zitten koekeloeren naar het parcours in Tokio. Ze hebben niet bezuinigd op enorme keien. Nee, we hebben een test-event gehad in oktober 2019. Dus dat is toch wel redelijk lang geleden. Normaal heb je een test-event en het jaar daarna zijn de Olympische Spelen. Met de corona is dat uitgesteld. Dus je zit al bijna 1,5 jaar later dat je daar geweest bent en het parcours hebt kunnen rijden. Maar het is helemaal handmatig aangelegd. En ze hebben echt enorme keien. Ja, ze hebben wat gestrooid. echt gebouwd. Ja. Het is echt super steil omlaag. Maar hele grote rotsen. Echt rotsblokken. Waar een normaal iemand gewoon niet omlaag kan fietsen. Denk jij dan, dat toch wel spannend. Ik zou het eigenlijk toch wel nog een keer willen doen. Nou, ik heb vorig jaar wel, ik was daar bij het test-event. Ik heb al een paar rondjes gereden, maar om het gewoon even te voelen. Ja, gewoon om het parcours te voelen en te kijken wat wel en niet kan. Maar als ik dan boven aan die afdalingen sta, denk ik, ja, het is maar goed dat ik hier geen wedstrijd meer hoef te rijden. Want dat zou gewoon niet goed gaan. Dat wil je ook gewoon niet meer, hè? Nee, dus ik ken mijn niveau nog en ik weet hoe hard dat de heren rijden. En dat is echt bizar hard. Ja, Bart Brentjes, laten we het even hebben over jouw eigen prachtige erelijst. En even stilstaan bij die Olympische mountainbike titel. Atlanta, 96, zo klonk dat. Er zwaait al een beetje op de weg. beetje naar dat publiek toe. Hij is bijna bij de paardenbaan. En dan zitten er ook voor Bart Brentjes. En dan weet hij dat hij Olympisch kampioen is geworden. Maar het gevoel om door die duizenden, maar ook duizenden mensen aangemoedigd te worden, moet een heerlijk gevoel zijn. Hij houdt van bloemen, dat is waar. Maar zo meteen gaat hij houden van een gouden medaille, Bart Brentjes. Want tenslotte weet hij een heleboel van bloemen. Maar van gouden medailles, van Olympische gouden medailles, daar wist hij nog niet zoveel. En dan gaat zo meteen een prachtige gouden plak hier krijgen op de finish. En hij is al helemaal klaar voor de zegentocht. Want hij haalt de handbal van het stuur af. En jongen, jongen, dat hartje, dat moet verschrikkelijk tekeer gaan. Niet meer van de inspanningen, maar van de blijdschap. Hij zit op de laatste meters. Dan rijdt hij nog door zo'n cooling down period. En dan komt hij uit dat zadel. En dan gaan de armen hier ook van de Nederlanders omhoog. En kijk, hij grijpt naar zijn hoofd en dan denkt hij, het is niet waar. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. Ja. Duurt het je nog iets om dit te horen? Ja, het doet me zeker iets. Maar ja, aan de andere kant, ja. Het is een redelijk tijd geleden, 25 jaar. Wat dat betreft is ook alweer een uniek getal, ja. 25. Ja, normaal zou het 24 zijn vorig jaar. Ja, die is mooier, hè? Ja, die is mooier, ja. Wat dat betreft komt het goed uit. Maar ja, je kan de tijd niet meer terugdraaien. Ik ben niet meer zoals ik toen was. Ik zou graag willen dat ik nog zo hard zou kunnen fietsen als dat ik dat toen deed. Maar ja, die gouden medaille heb je toen gewonnen. En nu is het de beurt en een nieuwe generatie om te doen. En ik ben met andere dingen bezig, met het team en zo. En dan zou ik wel willen dat iemand uit het team bijvoorbeeld dat zou kunnen doen. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Je hebt wel eens eerder over deze race gezegd. Eigenlijk weet ik er niet meer zo heel veel van. Ik bedoel, ik zie die beelden en tja, het zal wel. Maar dat je nog wel heel goed weet dat je eigen vrouw, Petra, voordat je startte, je een kus gaf en heel geëmotioneerd was. Dat is je bijgebleven. Ja, ja. Waarom was ze zo geëmotioneerd? Ja, ik denk dat er heel veel spanning hing. Ja, je weet, dat is het moment dat je moet gaan presteren. Dus ja. Daar heb je jaren op voorbereid. Ja, je hele leven op ingericht. Leven op ingericht. Er is maar één ding en dat is gewoon, je wilt Olympisch kampioen worden. En ja, dat je bouwt iets op en dan is het moment van dat het echt moet gebeuren. En dan, je staat gewoon heel dicht bij elkaar. Je maakt dingen allebei van heel dicht mee en ja, dan moet het gebeuren. Ik denk gewoon, het is een soort ontlading eigenlijk, wat er even plaatsvindt voor de start. En ik denk nog achteraf gezien dat gewoon eigenlijk heel goed is geweest. Dat je, ja, ik weet wel dat ik gewoon de avond voor de wedstrijd gewoon niet geslapen heb. Dus nee? En dat zal nu weer gebeuren met die renners die bij ons in het team zitten. Dat weet ik nu al. Dat ik denk, ja, die hebben echt een vervelende nacht is dat dan. Want ja, je kan je slaap niet vatten. Je bent gewoon zo nerveus voor die wedstrijd. Ja. En maar ik had toen zoiets van, ja, zij was er heel dichtbij en bij mij. En het is een soort emotie die je dan loslaat, ja. Denk ik. Maar dat lijf kan dat dus wel aan, hè? Die ene nacht dan heel slecht slapen. Terwijl je natuurlijk wil dat je heel goed slaapt. En ik moet slapen, ja, ik moet presteren. Ja, inderdaad. Ik kan met je meevoelen, dan lig je daar in dat bed te woelen. Ja. Dat is echt afschuwelijk, maar nee, het lichaam kan heel veel aan. Ja. En ik denk vooral, ja, het is puur adrenaline eigenlijk, zoals je zo'n wedstrijd doet. Ja. En dan heb je die nachtslaap heb je echt niet nodig. De vorm waarin jij was in der tijd ook was waanzinnig. Volgens mij allerlei wegwielrenners reed je eruit als je aan het trainen was, toch? Ja, wij zaten in Helen. Dat was een dorpje, een Amerikaans dorpje, ver buiten Atlanta eigenlijk. Ja, want jij wilde niet in het Olympische dorp. Want dat zou je alleen maar afleiden. Ja, zeg maar, mijn coach in die tijd, Gert-Jan Teunissen, die had gewoon een heel plan bedacht. Mm-hmm. En hij zegt van, je moet je maar op één ding richten. En dat is gewoon op die wedstrijd. Oké, dat was zijn idee eigenlijk. Ja, ik volgde hem blindelings zoals hij het eigenlijk voor ogen had. En ik was helemaal met hem eens eigenlijk van, ja, je moet je gewoon voorbereiden op die wedstrijd. En alle feesten en alle huldigingen die er plaatsvinden van andere atleten, daar heb je helemaal niks mee te maken. En dat leidt alleen maar af. En het gaat ten koste van je prestatie. Dus wij zaten vlak bij het Olympisch parcours, een paar uur buiten Atlanta. Daar zat de wegploeg ook, de wegwielrenners. Dus we zaten in hetzelfde hotel. En we deden ook samen een van de trainingen nog. En vraag maar de wegwielrenners met Danny Nelissen, Erik Dekker en zo, die waren erbij. Maar wij rezen gewoon eraf. Ja, je kijkt heel trots, hè? Ja, het gaf wel aan hoe hard je toen kon fietsen. Ja. Dus En het wil ook, dat zie je nou Mathieu ook. Hij wint in de Tour, pakt hij de gele trui. Hij rijdt de beste renners van de wereld, rijdt die berg op eigenlijk op een gaatje. Daar pakt hij zijn seconde. Maar als hij nou moet mountainbiken, dan zal hij dat bij het mountainbike ook moeten doen. Ja. Het geeft gewoon aan, het niveau is eigenlijk zowel topper mountainbiker van top weg wielrenner. Dat is gelijk. Maar het grappige is dus het fanatisme. Ik bedoel, weliswaar was het een idee van Gert-Jan Teunissen. Maar toch, bedoel, jij ging dus niet, hè, dat wat hoort bij die Olympische Spelen met al die andere atleten en dat die meemaken in zo'n dorp. Ik bedoel, volgens mij is dat waanzinnig om mee te maken. Maar jij had dus een ander doel. Jij wilde gewoon Olympisch goud. Ja, ik heb dus 4 keer Olympische Spelen gedaan. En in Beijing waren mijn laatste Olympische Spelen. Dan dacht ik van, dan ga ik eens helemaal in het ritueel mee zoals het Team NL dat doet. Ja. Maar wil je presteren, dan moet je zelf een plan voor ogen hebben. En ik denk dat Mathieu dat ook heeft. Jij zou tegen hem zeggen, joh, niks leuk, niet... Nee, maar dat doet hij ook niet. Nee, hij gaat ook ergens buiten dat dorp zitten, denk je? Ze zitten in een hotel vlakbij het parcours. Maar het mountainbike parcours in Tokio is ook redelijk ver van de venues af eigenlijk van Tokio zelf. Volgens mij is het bijna 3 uur rijden. Daar zit de wielerbaan zit er ook. Dat is het Olympisch mountainbike parcours. Dus er zitten meer een wielaccommodatie is het daar voor Japan eigenlijk. En daar is het Olympisch parcours gebouwd. En dat is ook een legacy voor daarna. Dus voor de bevolking, voor de ontwikkeling van de mountainbike in Japan. En de Nederlandse equipe zit er vlakbij in een hotel. We hebben voor jou een brief hier op de redactie ontvangen. En het was van iemand die jou in die tijd heel erg dichtbij meemaakte. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hallo Bart, ik bel je omdat je bij de perstribune zit. Mooi. Ik ben hier bij een wedstrijd met mijn zoon Louis in Oost-Duitsland. Gisteren 4 uur lang stilgestaan in een file vanwege een gekantelde vrachtwagen. Het was een latertje. Ook dat ken je wel. We hebben wel eens bij Madrid in een file gestaan van 25 kilometer en het vliegtuig gemist. Maar dan kon je wel dwingend zijn dat ik via de vluchtstrook alles voorbij moest rijden. Maar ja, ik ben geen Alfred Latomba of hoe heet die skier. Die flikte zoiets, maar ik had geen zwaailicht bij. Dus dat weigerde ik. Maar meestal konden we wel goed met elkaar opschieten. We hebben veel plezier gehad en er zijn ook mooie resultaten behaald. Ik bewonder je doorzettingsvermogen, je focus bij de wedstrijden en ook je organisatietalent. Dat organisatietalent heb je denk ik van geen vreemde. De familie Brentjes waren flinke grote ondernemers in Limburg. En je oom Joep was zelfs een tijdschriften- en krantenmagnaat in Nederland. Je was altijd tot in de puntjes voorbereid. Doorzettingsvermogen had je ook. Ik kan altijd herinneren het wereldkampioenschap in Kaproen. Daar kwam je bont en blauw aan, omdat je gevallen was in Mook. Op jouw trainingsparcours hadden onverlaten een boomstam neergelegd in een afzink en je was er over de kop geslagen. Je kwam helemaal gehavend aan in Kaproen bij de wedstrijd. Maar Brentje start altijd. Gegroet, Leo van Zeeland uit Oost-Duitsland. Voormalige bondscoach dus van de Nederlandse mountainbikers en van jou. Ja, mijn bondscoach. Eigenlijk mijn hele carrière heb ik met Leo samengewerkt. Het is als een soort vader voor mij eigenlijk is hij geworden. Ik kon met Leo lezen en schrijven en dat was altijd wel heel prettig. We overlegden heel veel samen. Later heeft hij me ook wel heel veel trainingen gegeven eigenlijk toen ik het min of meer zelf ging doen. Maar ik leerde nog altijd heel veel van hem. En vooral gewoon de prettige manier van samenwerken, maar ook het sociaal als je op trainingskampen zat. Gewoon leuke verhalen 's avonds, een leuke sfeer was er altijd. Wat was nog iets wat jij echt moest leren? Nou, ik heb tijdens mijn carrière heel veel geleerd eigenlijk. Gewoon techniek dingen? Nou, dat niet zozeer, maar gewoon trainingstechnisch. Ja, je lichaam verandert, de trainingsleer staat ook nooit stil. En met Leo, Leo haalde wel altijd overal kennis vandaan. Bijvoorbeeld in die klimaatkamer trainden wij ook vlak voor de Olympische Spelen van Atlanta. En dat doen ze nu ook weer. Tokio wordt ook weer bloedheet. Dus op dat soort dingen, daar was Leo altijd wel mee bezig. Ja. Later naar koelvesten met de warming-up. Maar hoogtestages, ook dat soort dingen. En ja, dat deden we ons, daar verbeterden we ook steeds in. Dus we waren altijd wel bezig. Techniek ook gewoon met de fiets en zo, met materialen. En jij was gewoon 100% op weg naar goud. Dus jij deed dit ook allemaal zonder piepen, gewoon helemaal er vol ging je ervoor. Ja, in die tijd, dat was er maar één ding. Ja. Maar dat was gewoon je leven. Dus, doen die renners van jou dat nu ook? Vol ervoor gaan? Ik ben redelijk kritisch en denk van, het kan beter. Ja. Ja, want je zei net, wat je ergert aan renners is als ze ongeschreven wetten doorkruisen. Ja. En wat bedoel je dan bijvoorbeeld? Ja, kijk, ze hebben. Ik ben als teammanager vrij. Ik geef ze heel veel vrijheid eigenlijk. Maar ik verwacht wel dat ze die vrijheid niet gebruiken om misbruik van te maken, maar gewoon om hun eigen pad te volgen en zichzelf te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk altijd een beetje een grijs gebied waarvan je denkt van ja, is het wel toegestaan vanuit het teammanagement of niet? En wat dan bijvoorbeeld? Je hebt met sponsoren te maken bijvoorbeeld. Als ze dan toch, ik noem maar iets, als je met bepaald materiaal moet rijden, omdat dat je sponsor is van je team. Wat belangrijk is ook voor het budget van het team. Als ze daarvan afwijken bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen. Maar ook als ze 3 minuten te laat komen op een training of iets? Ja, dat kan ik niet tegen. Nee, dan ben je ook kwaad. Als ze 's ochtends zeggen, we vertrekken om 6:00 en ze komen 5:05, dat doen ze 1 keer en de tweede keer laat ik ze staan. Want wat zien ze dan van Bart Brintjes? Ja, ik ben gewoon ik ben de man van een tijd. Ja, ben je pislink? Ik vind 's ochtends een uur eerder opstaan, vind ik moeilijker als 's avonds een uur later vertrekken bijvoorbeeld. 'S ochtends is tijd gewoon tijd bij mij. En, er zit vaak een planning achter ook. En zeker als je met een groot team op pad gaat, als je met 15 man op pad gaat, zijn heel veel dingen aan elkaar gelinkt. En als er dan één misbruik ervan maakt en zijn eigen weg gaat, dan klopt de hele planning niet meer. Nee, maar goed, dus dan is dat helemaal duidelijk. Dat doen ze 1 keer en daarna niet meer. Ja, dus 1 keer. Want dan ben jij, want nu lach je, maar dan ben je niet, gezellig. Nee, vraag het maar. Ja, ja. Nou heeft Leo van Zeeland ook veel waardering, zou ik zeggen, voor je organisatietalent, je focus en ook die boomstam die dan over het parcours ligt en je gaat gehavend gewoon en hup en door. Ja, Kaproen was wel een verhaaltje. Dat was het WK. En een week van tevoren, in mijn idee was ik redelijk in vorm. Dus ik was met mijn laatste trainingen bezig voordat ik naar Oostenrijk afreisde. En toen lag er een boomstam in een afdaling. Maar die afdaling die is zo steil, dat kun je gewoon nooit meer remmen. Maar die lag op een halve meter hoogte, maar ook net te hoog om eroverheen te springen. En zeker met die stijlte ging dat helemaal niet. Dus ik landde met mijn gezicht vol over de grind. Auw. Auw was het. En ik zag er ook echt helemaal gehavend uit. Maar die schaafwonden in mijn gezicht, dat was misschien nog niet het ergste. Maar ook, je krijgt een hele opdonder van je ribben en je rug en alles. Maar ik had één ding toen het gebeurde. Ik moet hier zo snel mogelijk het bos uit. Want anders dan ga ik van mijn stokje af en dan lig ik hier. Dus het is me wel gelukt. Maar ik kwam dus helemaal bont en blauw inderdaad bij dat WK aan. Het was super slecht weer op de dag van de wedstrijd. En die wedstrijd voor mij, die verliep helemaal niet goed. Volgens mij in de eerste afdaling reek weer tegen een boom op. Schouder je moet er wel wat voor over hebben, geloof ik, hè? En in de laatste ronde kreeg ik nog een tak in mijn wiel. De derrière die eraf vloog en ik weet niet wat dan weer. Dus ik kwam lopend over de streep. En de mechanicien die stond eigenlijk bij de finish. En ik zeg van, pak mijn fiets maar. En Leo die stond volgens mij naast die mechanicien. En toen hij zegt tegen de mechanicien, pak zijn fiets maar snel, want anders dan vouwt hij die fiets bij jou om je nek heen. Zo kwaad kon ik dan ook wel zijn. Maar ik gaf eigenlijk nooit op. Ik reed altijd door en ik probeerde wel het beste ervan te maken. Heb je die fiets waarmee je ooit gewonnen hebt in Atlanta behouden? Die hangt bij ons in kantoor aan de muur. Ja. Dus en die doet het nog eigenlijk altijd wel. Maar als je ziet de ontwikkeling wat het materiaal heeft doorgemaakt in 25 jaar tijd, is echt gigantisch. Ja, in die tijd moest je, als je een lekke band kreeg, hem gewoon nog zelf plakken. Hè? Ja, en dat kon jij waanzinnig snel. Ik kon een 1,5 minuut, dus zeg maar van een lekke band, weer opnieuw weer rijden. Dus, maar in die tijd moest je gewoon een binnenband leggen. Tegenwoordig ga je allemaal met een vloeistof in de banden. Dus er zit helemaal geen binnenband in. Maar toen moest je een binnenband vervangen. En dat kon ik binnen 1,5 minuut. Dat is wel heel snel, hè? Je veel geoefend, denk ik dan. Ja, ik oefende daar. Ja, je trainde erop. Ja. Want als het gebeurde, dan moest je dat heel snel kunnen. Bart, Bart Brintjes, de liefde voor het fietsen zit in je familie. Je neef, Frans Maassen, is ploegleider van Jumbo-Visma nu hier in de Tour in Frankrijk. Hij wil ook nog wat tegen je zeggen. Als ik vaker een interview heb gedaan, dan hoor ik vaak vertellen dat wij dezelfde stem hebben. Dat komt natuurlijk doordat wij onze moeders twee zussen waren. Nou, als ik aan vroeger denk over jou, dan vallen me twee dingen altijd op. Natuurlijk ben jij een hele goede wielrenner geworden. Maar vroeger in Halen stond je altijd bekend dat als er ijs was, dat jij de eerste was die altijd op het ijs stond. En een ander ding is, als we ergens naartoe gingen met de vrienden, een koersje doen of een skivakantie of wat dan ook. Dan zei ze altijd, gaat Bart mee, want dan is de aanhanger mee. Jij reed altijd op de autoweg, of nou 120 reed of 140 of harder. Jij reed altijd 2 meter op de bumper van je voorganger. Daar stond je onbekend. En, ik denk dat dat nu minder is geworden. Tenminste, dat hoop ik, dat je weer iets verstandiger bent geworden. Maar in die tijd was het echt levensgevaarlijk. En dat mag je dan vandaag nog een keer uitleggen. Sportieve groet vanuit de Tour, Frans Maassen. Goed, ga maar eens even uitleggen. Bumperklever. Ja, bumperklever. Ja, ik had vroeger een kleine Peugeot 205 GTI. Dus die lag dicht op de weg. Ja, je komt binnen smoes. En ja, daar had ik wel een handje van. Maar ik denk dat dat misschien ook wel gewoon uit je sport komt. Kijk, als wielrenner of mountainbiker, je moet heel dicht eigenlijk op je voorganger rijden om zoveel mogelijk energie te sparen. Dat doen ze in de peloton en de Tour ook. Maar ik had het ook wel met de auto, ja. Ik keek er altijd met een links oog een beetje naast, dus ik keek wel mee. Maar wat Frans zegt, ik kon redelijk goed op de bumper rijden, ja. Maar dat was gewoon eigenlijk gewoon mijn rijstijl. Ja, zeg je kon of kan? Kan. Nou, ik rijd nog wel. Ik hou wel van doorrijden, ja. Dus als er file is of ik zit veel op de linker rijbaan, ja. Ook gewoon over de vluchtstrook? Nou, nee, dat niet. Nee, dat wat Leo vertelde, dat toen we een keer in de file stonden in Spanje, op weg naar het vliegveld, toen we het vliegtuig ook niet haalden. Nou, dat is echt met hoge uitzonderingen. Als het echt niet anders kan. Dan ben je echt in paniek. Ja, dan moeten we een hele goede of belangrijke reden hebben. Maar anders, ik hou me wel aan de verkeersregels. Hij zit nu bij de Tour. Jij zei hem aan het begin, vroeg ik of er een verschil is tussen wegwielrenners en mountainbikers, hè, in de perskaart. Toen zei je, ja, mountainbikers zijn socialer. Ja, en die kunnen ook bevriend zijn met mensen uit een ander team, zei je dat? Ja, ik denk dat Jumbo-Visma bijvoorbeeld niet met Ineos-renners samen dingen gaan overleggen. Maar mountainbikers met elkaar, bijvoorbeeld als je uit verschillende teams komt. Een renners uit Zwitserland bijvoorbeeld kunnen heel makkelijk met Anne Tauber, een dame bij ons uit het team, makkelijk het parcours gaan verkennen. En dan gaan ze samen dingen overleggen en elkaar helpen in de trainingen. Hoe verklaar je dat? Omdat je als mountainbiker ben je helemaal op jezelf aangewezen. Dus het team eromheen heeft wel een belangrijke functie. Maar dat is meer dat je dingen samen doet en dingen samen organiseert en georganiseerd wordt voor je. Als dat je het zelf moet doen in de wedstrijd. Als de start is, ben je helemaal aan jezelf overgewezen. En het maakt niet zozeer uit of je dan van een ander team bent of niet. Dus, ja. Want ik heb ook wel begrepen dat jij je ook kapot kon ergeren aan bijvoorbeeld wielrenners die meededen aan mountainbiken. En die dan een beetje arrogant gingen zitten doen en een beetje tikken tegen je wiel en zo. Dat je dacht, dat waren dan veldrijders bijvoorbeeld. Ja, dat is dus gebeurd tijdens de Olympische Spelen in Atlanta. Ja, want dat was bij jou een soort tikje zo van, en nu ga ik demareren. Nou, we hadden bij de Olympische Spelen in Atlanta waren er 2 Italianen waarvan we eigenlijk niet wisten van hoe goed ze waren. Die kwamen uit het veldrijden. Dat was Daniele Pontoni, die was volgens mij wereldkampioen op dat moment. En Luca Bramati. En ja, die deden een hele eigen voorbereiding, maar je zag ze bijna nooit bij die mountainbikewedstrijd. Dus je wist ook niet op welk niveau dat ze reden. En het was dat ik op de Olympische Spelen in Atlanta dus vooruit zat samen met Luca Bramati. En het enige wat hij constant deed, dus was met zijn voorwiel tegen mijn achterwiel aan tikken. Ja. En ik werd er echt helemaal pissig van. Ja. Ik dacht, Luca, als je het nog 1 keer doet, dan zie je me nooit meer terug. Dan demareer ik aan of nou een Olympische wedstrijd is of niet. Dus ik werd wel echt door hem geïntimideerd. Maar uiteindelijk pakte het voor mij goed uit. Heb je het daar later nog met hem over gehad? Ja, ik heb hem er wel zo met. En wat zei hij toen? Hij heeft het schijnbaar toch niet bewust gedaan, zegt hij dan. Maar ik kan me het niet voorstellen dat hij. Zijn Engels is niet zo heel goed. Dus ik denk dat hij het niet helemaal goed begrijpt. Maar ik geloof dat het bij hem gewoon een soort instinct was als wielrenner zijn om mensen zo te intimideren. Maar dat hij het uiteindelijk nu achteraf misschien dat hij denkt van ja, daar was ik me helemaal niet bewust van dat ik dat de hele tijd deed bij jou. Heb jij ooit gedacht, ja, dat wielrennen op de weg, dat zou misschien ook wel iets voor mij kunnen zijn? Of was het voor jou meteen helder, Het wordt mountainbiken. Ja, ik werd natuurlijk op vrij jonge leeftijd in mijn carrière Olympisch kampioen. Dus voor mij was er niet zo heel veel aanleiding om naar de weg toe te gaan. Ik kon een heel goed contract tekenen bij Specialized, een Amerikaans team. Waar ik toen 4 jaar gereden heb met heel veel plezier en een mooie tijd gehad. En die ambitie op de weg, ja, dat hoefde niet per se van mij. Heeft dit voor jouw gevoel inmiddels dezelfde status? Nee, het wegwielrennen heeft veel meer status. Ja, ergert je dat wel eens? Ja, soms wel. Maar aan de andere kant denk ik van ja. In het begin ergerde ik me er veel meer aan. Vooral toen ik zelf Olympisch kampioen was en in die tijd. Als dat het nu is. Nu heeft het gewoon zijn eigen scene ontwikkeld. Met eigen televisie, met Red Bull TV. Ja, maar er zijn ook wegwielrenners die het er dan bij doen. Vind je dat irritant? Ja, die zijn er niet echt heel veel. Ik vind het mooi als Van der Poel zegt of Pitcock zegt van ik heb het mountainbiken nodig om te ontspannen. Dan denk ik van ja, dan zie je hoe mooi het mountainbiken is. Hun hart ligt misschien meer bij het mountainbiken dan bij het wegwielrennen. Maar vooral de media, denk ik, die zegt van ja, je moet bij het wegwielrennen blijven. Want daar zitten wij ook en wij vinden jou een hele leuke renner op de weg. Ja. En wat is er zo mooi vergeleken bij het wegwielrennen aan dat mountainbiken? Waarom ligt hun hart daar dan meer? Wat zeggen ze daarover? Vooral de ontspanning. Ze zien en waarom het is dat dan ontspannender? Ik weet niet. Ze hebben misschien meer vrijheid daar. Dat ze zelf gewoon kunnen doen en laten wat ze willen. En het is ook constant. Je moet constant geconcentreerd zijn. Als je op de weg rijdt, ja, je moet soms wel eens 4 uur gewoon rustig peddelen. Ja, saaier ook. Het is gruwelijk saai op de weg. En dat zeg maar je ook. Ik vind het wegwielrennen soms heel saai. Ja. En heel moeilijk om hem om zich daarvoor te motiveren constant. Dat rausen door de bossen, wat jij dus vanochtend hebt gedaan. Dat maak ik ook veel mee als ik met mijn hond wandel. Van die mountainbikers. Toch is de aanwas van echt professionals relatief klein volgens mij in Nederland. Ja, eigenlijk wel. Ja. Terwijl er ongelooflijk veel mountainbikers te zien zijn. Ja, en zeker nu in de coronatijd zijn er heel veel mensen gaan mountainbiken. Omdat en waar mensen zich ook kapot en erg in trouwens. Ja, maar gelukkig heeft Nederland nog wel steeds meer vaste routes. Dus waar de mountainbikers ook geen vrijheid hebben meer om ergens anders te fietsen. Alleen maar puur op die route. Maar ja, dan nog, soms zie je wel eens dat er wrijvingen zijn met wandelaars of ruiters. Het bossen wordt gewoon heel druk gebruikt door heel veel mensen. En zeker in de coronatijd. En de mountainbikers is er één groep van. Dus ja, soms zijn er wel eens wat wrijvingen tussen de groepen. Ja, maar goed, ze zijn lekker in het bos bezig. Ron Vergouwen, die is naast mij gaan zitten. Ron Vergouwen, jij... Ja. Jij hebt normaal gesproken de awards. Radio en TV, de Media Week Awards. Maar goed, we hebben een week achter de rug waarin we dat niet helemaal prudent vinden. Nee, het idee van die rubriek is dat toch een beetje het gevoel van de week naar voren komt. Dat we er altijd met een lach uitgaan. Soms met een schaterlach, toch even de radiobloopers. En ik vond dat deze week toch lastig. Dus ik heb ervoor gekozen om het een beetje anders te doen deze week. Want jij werkt natuurlijk behalve hier bij de perstribune ook voor Boulevard. Ik ben freelancer ook voor RTL Boulevard. Ook dus deze jij week hebt gewerkt. Daar ook heel vaak achter de desk gestaan. En Peter R. de Vries heel vaak gezien. Ja, nou dan stond ik daar samen met hem. En dan gingen we ook wel eens in discussie. En had ik een onderwerp over de media, over televisie. En dan kwam Peter er ook altijd met zijn mening overheen. En dat waren altijd hele leuke gesprekken. En ook, hij is neergeschoten bij de parkeergarage bij RTL Boulevard. Ja. Ik ben ook regelmatig samen met Peter ook naar die garage gelopen. Dus ik ken dat stukje als geen ander. Dus ja, dan komt het wel heel erg binnen. Ja, je hebt een heftige week achter de rug. Ja, samen zeker. Met je collega's daar. Ja, zeker. Nou, het is wel zo dat het programma dan echt een soort familie is. En dat je echt wel steun aan elkaar hebt. Dus het was een hele intense week. Ja, met bijzondere bijeenkomsten met elkaar en zo. Ja, zeker. Ja. Maar je hebt een overzicht gemaakt van radio- en tv-fragmenten die melding maken hiervan. Ja, nou ja, ik wil toch wel altijd even het gevoel van de week weergeven. Radio- en tv-momenten die toch laten zien dat het bij een groot aantal mensen wat los heeft gemaakt. Wat het ook in de samenleving heeft losgemaakt. En dan kom ik toch allereerst even met kop en schouders springt zij er wat mij betreft bovenuit. Boulevardpresentatrice Marieke Elsinga. Die ook natuurlijk bij Q-Music presentatrice is. En bij de uitzending was waar Peter natuurlijk voor het laatst optrad. En die volgende ochtend zat zij dus al gewoon weer bij Q-Music. Had ze haar ochtendprogramma met Mattie Valk. Ze was al een uurtje later, maar ze zat er toch het programma te doen. Ingetogen, maar laten we even luisteren hoe dat klonk. Hoe is het? Nou ja, ik ben zelf oké. Ja, het was gewoon een hele korte nacht. Ik denk dat ik gisteravond uiteindelijk zelf thuis was rond 10:15, 10:30. Woelen en veel dromen, wel geslapen. Maar ook op het moment dat je dan wakker wordt, dan kikt dat eigenlijk kikt die realiteit weer in. Van wat is er nou gebeurd gisteren? Ja, want het moet surrealistisch hebben aangevoeld voor jou. En misschien nog steeds. Het woord onwerkelijk komt steeds terug. Onwerkelijk, onwerkelijk. En Peter is gewoon een ongelofelijke vechter. Ja. En wat er gisteravond is gebeurd, vlak na de show eigenlijk. Eigenlijk schakelt je lijf en je kop, in elk geval, ik kan alleen voor mezelf spreken, om in een soort stand waarin je denkt, het is niet waar. Mm-hmm. En zelf heb ik nog nooit, niemand maakt zoiets mee, hopelijk in zijn leven. Maar, ja. Maar je schakelt om naar het is niet waar. En dan weet je, maar het is wel waar. Ja, dat verwoordt ze mooi. Ja, absoluut. Ja, en sowieso was Marieke echt enorm goed bezig deze week. De avond erna. Speciale uitzending in het teken van Peter R. natuurlijk. Een hommage aan hem. Want hij is er nog. Laten we dat even nog duidelijk stellen. Het was heel intens om die uitzending te maken. Maar dat voelde heel goed om dat met elkaar te doen voor Peter. En jij was er ook. Ik was niet in de studio, maar ik heb wel ook aan die uitzending gewerkt. Laten we even een stukje luisteren van die uitzending. Veel mensen hebben hem gekeken. Oud-collega Albert Verlinde was daar te gast. RTL-baas Peter van der Vorst. Allemaal om met elkaar even over de gebeurtenissen te praten. Ja, ik zei het, is een bijzondere uitzending. En vanavond zal ook een moeilijke uitzending worden. Ik ben ontzettend blij dat jullie hier zijn. Mark, Clarice, Albert en ook Peter. En het zou best kunnen dat daar ook emoties bij komen. En dat is allemaal oké. Peter is voor ons allemaal hier, en voor heel RTL, ook voor mij persoonlijk, een hele dierbare collega. Dit doet daarom misschien nog wel extra pijn dat hem dit nu overkomt. Dat hij nu nog steeds aan het vechten is voor zijn leven. Om dat hardop uit te spreken, dat is nog steeds ongelooflijk. En op een gegeven moment komt er een collega van ons terug de studio ingestormd. En die schreeuwt hard, Peter is neergeschoten. Nou ja, dat enorme paniek bij ons. Wat ik ook gehoord heb, en dat wil ik je oprecht benoemen. Er zijn ook mensen van dit team die gezegd hebben, hij mag er niet alleen liggen. Die uit de studio daar naartoe zijn gegaan. Ik ga geen namen noemen, maar jullie weten dat jullie team zo in elkaar zit. Dat is liefde, dat is respect en dat is familie. Ja, Albert Verlinde op het einde, die dat ook even heel mooi verwoord. Ik heb trouwens Marieke ook gelijk na de uitzending even een appje gestuurd van wat heeft zij dat ontzettend krachtig gedaan. Ze stond er echt heel goed achter die desk, dus complimenten daarvoor. Bart, heb jij gekeken, Bart? Nee, ik heb hem niet gezien in de uitzending, nee. Maar van Peter R. de Vries, wat mij altijd heel erg bij staat, is het verhaal van Nicky Verstappen natuurlijk. Brunsum Rijden, ja. Heibloem. Het gebied waar ik geboren ben. En dat hij zich daar zover heeft ingezet. En toch na, ik weet niet hoeveel jaren het is geweest, uiteindelijk de dader heeft, tenminste, de waarschijnlijke dader heeft opgepakt. Ontzettend doorzettingsvermogen heeft hij ook. En wat nu gebeurt is juist afschuwelijk. Ja, hij wordt allemaal geroemd, hè, door nabestaanden voor de jarenlange hulp die ze krijgen. Ja, ook ja. Als er geen camera's meer bij zijn. Ja, inderdaad. Ja, ja. Heel persoonlijk. Want een ander heftig moment in die uitzending van Boulevard was verslaggever Annemarie de Kunder van RTL Boulevard. Die was voor het staatsbezoek dat de koning en de koningin deze week brachten aan Berlijn. En daar hoorde zij dus dat haar collega was neergeschoten. En zij moest vragen stellen aan het koningspaar. En uiteraard kon een vraag hierover niet achterblijven. U snapt, het is een beetje een vreemde gewaarwording natuurlijk om hier te staan als RTL Boulevard, terwijl de redactie in Amsterdam het heel pittig heeft. Kan. We hebben tijd. We hebben tijd. We hebben alle tijd. We hebben tijd. Het is een hele dierbare collega natuurlijk van ons. En we wilden eigenlijk aan u vragen wat... wat denkt u in uw ogen betekent Peter R. de Vries voor Nederland? Hij is een journalist, maar hij is meer dan een journalist. Wat ik het allerbelangrijkste en het bijzonderste altijd aan hem vind, dat hij mensen die in een moeilijke positie zitten houvast gegeven heeft. Ja, heel mooi dat de koning daar wat over wilde zeggen. En dan kom ik even terug op waar jij het net over had, over de familie Verstappen. Want ook Bertie, de moeder van de vermoorde Nicky Verstappen, die wilde toch ook even laten weten dat ze ook denkt aan haar grote held Peter R. Hè, de zaak waar Peter zich jarenlang als een pitbull in heeft vastgebeten, de moord op Nicky Verstappen. Laten we even luisteren hoe Bertie in de uitzending reageerde. We hebben er wel vaak aan gedacht. En vaak tegen Peter gezegd van Peter, kijk uit. Wat doe je nou weer? Dat is te gevaarlijk. Hij heeft al jaren voor iedereen, voor alle mensen die zijn hulp gevraagd, heeft gevochten. En nu moet hij voor zijn eigen leven vechten. Ja, dat komt binnen. Iemand die het gevoel van Nederland bij dit soort gebeurtenissen altijd heel mooi onder woorden kan brengen, op de radio, bij dit soort impactvolle gebeurtenissen, is Peter Heerschop. Ja. We weten nog, een paar jaar geleden heeft hij het radiomoment van het jaar in onze uitzending gewonnen. Dit is ook zo'n gebeurtenis waar hij wel mee uit de voeten kan, textueel. Laten we even luisteren naar een fragment uit zijn column op Radio 538. Op de radio praten ze per ongeluk over was. Was, ik denk, is. Het is. Het moet zijn, is. Sommige mensen gebruiken na een paar zinnen alweer ja, maar. Nee, er is geen ja, maar als iemand voor zijn eerlijkheid wordt neergeschoten. Er is alleen maar laf tegen lef. En van dit soort lef is er al te weinig. Tuurlijk moeten we nog over straat. Laten we laf draaien naar lef en lef naar lief. Hou elkaar goed in de gaten. Alles begint bij veiligheid. Wij zijn met de liefde met 17 miljoen mensen meer. En dat blijkt altijd als je tot de bodem uitzoekt. Dus zorg goed voor degene die dat altijd doen. Ja, kan die dat altijd mooi onder woorden brengen, vind ik. En iemand die dat ook heeft gedaan deze week is Herman van Veen. Hij heeft een gedicht geschreven over wat er gebeurd is. En dat heeft hij ook voorgedragen in datzelfde RTL Boulevard. In de lange Leidse dwarsstraat, daar is het altijd. Nacht en dag, dag en nacht. Een leven van je welste. Daar hoor je 100 talen, zie je alle kleuren van die regenboog. Van de man die nog zijn hond uitlaat, tot de vrouw die met de bakker praat, toeristen en passanten. Die vent die met zijn hoge nood nog even naar de hoeren gaat. In de lange Leidse dwarsstraat, daar is het altijd. Nacht en dag, dag en nacht, een leven van je welste. Behalve vandaag. Er liggen bloemen in de straat. Ja. Herman van Veen. Ja. Nou, normaal is het altijd een gulle lach waar ik mee afsluit. Ja. Vandaag even niet. En dat gaan we gewoon weer snel doen. We wensen hem het allerbeste. Dankjewel, ja. Ron. En tot volgende week. Ja, de overgang is wat groot. Hè? En het klinkt ook zo triviaal eigenlijk als we naar Tokio en mountainbiken hebben. Maar goed, eind deze maand, 26 juli, is de dag van de mannen. En dinsdag 27 juli is de dag van de vrouwen. In Tokio, ja. Ja, en jij gaat vanuit huis kijken? Nee, ik ga er naartoe. Ik ga wel naar Tokio, naar de Olympische Spelen. Dus wat ik zeg, de rijders van ons eigen team bijstaan. Samen met de mechanicien die meegaat. Hopelijk met een mooi resultaat. Ja, we hopen er het beste van. Dank het was leuk dat je er was. En namens ons heel veel succes daar. Dank je wel. Wensen aan Mathieu als je hem spreekt. Dat zal ik zeker doen. Bart Brentje sprak ik mee. Dit was de perstribune van deze zondag. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl of via de podcast-app. Wij zijn ook te volgen op Twitter of Instagram via @deperstribune. Na tweeën, Gert van het Hof samen met Robert Meder, Radio Tour de France. Ik wens jullie heel veel plezier daarbij en een hele mooie zondag nog. Dag. Van Max.